Het NOS-journaal. In het Brabantse dorp Achtmaal op de grens met België zijn vanochtend zo'n 350 jerrycans met vermoedelijk drugsafval gevonden. Ze liggen in een beek in het buitengebied. Volgens de politie zijn de bodem en het oppervlaktewater vervuild. Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden kunnen vanaf vandaag het bedrijf zelf in de gaten houden. Op een website kunnen ze meekijken met 3 camera's die samen met Greenpeace zijn opgehangen. Als op de beelden bruine, gele of zwarte rook te zien is, geeft Greenpeace dat door aan de omgevingsdienst die moet handhaven. Vandaag gaat het onderzoek verder naar een drugslab in Wezep. Gisteravond viel de politie daar binnen en pakte 2 verdachten op. Vanwege gevaarlijke stoffen werden 3 huizen uit voorzorg ontruimd. Die bewoners zijn inmiddels weer terug. En SpaceX heeft gisteravond succesvol een raket gelanceerd. Als alles goed gaat, komt hij vanmiddag met 4 astronauten aan bij het internationale ruimtestation. Een van de bemanningsleden is de eerste Saoedische vrouw in de ruimte. Saoedi-Arabië heeft 2 van de 4 plaatsen aan boord gekocht om reclame te maken voor het land. Het weer: in het noorden nog wat buien, verder een mix van zon en wolken vandaag. In de loop van de middag ontstaan in het binnenland enkele buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 24 graden. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het verkeer kan bijna overal weer prima doorrijden. Een uitzondering is de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Tussen Horst en Venray-Noord heb je nog een kwartier tijdverlies, want er is vanmorgen een vrachtwagen gekanteld. De rechterrijstrook is daardoor dicht, net als de afrit bij Venray-Noord. En na 10 uur gaat de weg helemaal dicht voor bergingswerkzaamheden. Omrijden kan dan via Eindhoven, onder meer over de A67 en de A2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is maandag 22 mei en vandaag aan tafel. De spraakmaker is Frank Helmink. Hij is directeur van Buma Cultuur. Vanavond worden namelijk de jaarlijkse Buma Awards uitgereikt. En er is extra reden tot feest, want Nederlandse componisten oogsten wereldwijd ook veel succes. In het mediaforum. Minister Dennis Wiersma blijkt zijn woede niet alleen op het ministerie van Onderwijs te hebben geventileerd, maar eigenlijk al zijn hele politieke carrière. Het verhaal blijft zich ontwikkelen. Iets wat ook zijn 19 communicatiemedewerkers kennelijk niet kunnen tegenhouden. Na 11 uur. Ja, wie in Silicon Valley nog begint over zelfrijdende auto's, blockchain of god beter cryptomunten, die wordt daar toch echt een beetje uitgelachen. Het is AI voor en AI na. En dat trekt een hoop goudzoekers naar San Francisco. Hoort u straks, maar we beginnen natuurlijk met de stelling in stand.nl. Kinderen horen les te krijgen op school. Deel uw ervaring op 0800 1101. Let's go to school, so we never retire. Steeds meer kinderen gaan niet meer naar school. Ze worden vrijgesteld op basis van hun geloof of hun levensvisie. Het gaat rond de 1700 leerlingen. De manier waarop wij naar het leven kijken, wat dingen die wij belangrijk vinden, dat zagen wij niet echt terug in de scholen bij ons in de buurt. Ja, dan moet je je maar afvragen of die kinderen ook iets van onderwijs of ontwikkeling meemaken. Niet naar school, geen juf of meester. Of ze les krijgen, of ze spelen, of ze buiten zijn. Geen idee. Allemaal aspecten die natuurlijk ook met het onderwijs omgeven zijn. Ook het sociale contact wat er is met andere leerlingen. Maar soms zijn mensen toch van overtuigd dat het beter is om hun kind thuis onderwijs te geven. Frank Helmink, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je kinderen? Ik heb er 4. 4? Ja. En je sloeg wel gelijk aan op deze stelling. Zo, met name als het een geloofsovertuiging is. Nou, daar gaat het mij in zekere zin wel om. Want ik denk namelijk, ja, 1, je moet naar school. Ik hoorde net heel kort een quote van een vrouw die zei, ja, ik kwam mijn eigen overtuiging niet tegen op die school. Ze zei, nee, maar dat doe je namelijk gewoon 's middags als die kinderen thuiskomen. Of 's avonds aan tafel. Of in het weekend. En op school leren ze volgens mij hele andere dingen. En die, want ik begreep ook net in het Radio 1-journaal dat je inderdaad niet eens vervolgens gecontroleerd wordt of je thuis les krijgt. Je moet wel ieder jaar opnieuw een aanvraag indienen. Zeker als het op basis van geloofsbeschouwing. Maar als het vervolgens bijna automatisch gaat, dan denk ik, jongens, dan weet je dus eigenlijk helemaal niet wat er wordt overgebracht aan die kinderen. Vervolgens weet je ook niet of er überhaupt nog enig sociaal contact is met wie dan ook. Dat is de zorg, hè? Dat die kinderen gewoon niet goed in beeld zijn. Ja, het lijkt me ook niet voor niks dat er scholen zijn ontstaan ooit. En dat daar een heel idee achter zit. Maar jij bent zelf, begreep ik, streng christelijk opgevoed. Ik ben heel streng christelijk opgevoed, maar wel gewoon naar school gestuurd. Het enige wat wij mochten ook wel een aantal dingen niet. Carnaval bijvoorbeeld. Dan werd je thuisgehouden. Werd ik gewoon netjes thuisgehouden. En ik weet eigenlijk, ik kan me niet eens meer zo goed herinneren of ik dat nou heel erg vond. omdat ik heel graag een dagje verkleed naar school wilde gaan? Of omdat ik... Ja, je bent een vrije dag gehouden. Ja, nou ja, dat was het een beetje. En mijn ouders waren wat dat betreft wel slim, want ze namen ons toch gewoon mee naar de Efteling en allemaal van dat soort dingen. Ja, ja, ja. Maar het is, ik vind het heel raar om vanuit een geloofsovertuiging überhaupt kinderen iets te onthouden. Ik bedoel, het is hartstikke leuk dat je ergens in gelooft. En dat, iedereen mag van mij ook echt in alles geloven. Alleen val er andere mensen en dus ook je kinderen niet mee lastig. Nee, zo zie jij dat dan. Zo zwart-wit zit ik er eigenlijk in. Mireille van Ark is hier ook, alvast voor het Mediaforum, adjunct hoofdredacteur van RTL Nieuws. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vind jij? Ja, ik vind wel dat er een bepaalde mate van keuzevrij moet zijn. Bijvoorbeeld wanneer je een lange reis gaat maken. Of wanneer je echt een jaar iets heel anders gaat doen. Dan is het tijdelijk. Tijdelijk, ja. En waar ik me dan meer zorgen over maak, is dat het er steeds meer worden. Hè. Dus dat een aantal jaar geleden dat er nog rond de 500 waren. En nu eigenlijk veel meer. En ik ben het er helemaal mee eens. Ik denk ook dat de school een hele belangrijke sociale functie heeft. En dat je eigenlijk de maatschappij inkomt op microniveau. En dat dat heel gezond is voor kinderen. Dus ik ben het eigenlijk ook wel. Eigenlijk geef je aan ouders, zullen best in staat zijn om goed les te geven aan hun kinderen. Maar het gaat meer om het aspect eromheen en het contact, interactie met andere kinderen. Ja, maar ik vraag me ook af of je als ouder echt goed les kan geven aan je kind. Als ik dat zelf in coronatijd heb gezien. Die hoorde ik vanochtend vaker. Of mijn kinderen daar veel beter van zijn geworden. Dat was een goed inzicht. Als je dit dag in dag uit moet doen. Ja. Ik ben docenten echt veel meer gaan waarderen. Ja, grappig. Ja, die hebben we vaker gehoord. Er is veel gebeld vanochtend. En met name mensen die het eens zijn met de stelling dat kinderen dus in de klas horen te zitten. Henriette Rechterschot die is het zeer zeker eens met de stelling dat dat zo moet zijn. Ik vind dat ieder kind recht heeft op sociale contacten, juist binnen school. En dat ze moeten leren omgaan met problematieken die soms in het leven zich voordoen. Dat niet ieder kind alles naar hun hand kunnen zetten. Ik heb zelf een kind wat ik wel regelmatig van school moet halen of omdat hij is weggelopen. Maar ik doe toch zeker mijn best dat hij weer in de klas komt. Ik heb hem misschien één keer afgelopen jaar echt thuis gehouden, omdat hij zo blokkeerde in zijn emotie. Maar ik vind gewoon dat je daar als ouder ook zeker een plicht in hebt. En als er een problematiek is binnen voor het kind, dat je met school in gesprek moet gaan. En dat je daarin toch probeert een veilige omgeving voor het kind te creëren. Ja, dat is dus Henriette Rechterschot. Ik ga ook praten met Pascal Hoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt 5 kinderen thuisonderwijs gegeven. De oudste begreep ik. De oudste 2 kinderen zijn al klaar met school, hè? Ja, dat klopt. Ja. Waarom heb jij daartoe besloten? Nou ja, in Nederland is de enige reden om ertoe te kunnen besluiten levensbeschouwelijk. Dus inderdaad op basis van geloof. Ja. En heb je wel alle scholen om je heen gekeken van wat sluit nog een klein beetje aan? Of was het eigenlijk van het begin af aan duidelijk van wij willen dit zelf doen? Nee, zeker niet. Nee, ik had er ooit van gehoord en ik vond het heel raar. En toen mijn zoon anderhalf was in de stad waar ik woonde, moet je daar vroeg bij zijn. Zijn we alle scholen afgegaan. En ik heb er denk ik een stuk 10 bekeken. En maar kijk, je levensovertuiging is niet iets wat je tussen 9 en 3 even opzij zit. Zeg maar. Je levensovertuiging is iets wat zich natuurlijk in alle facetten van je leven uit. Mm-hmm. Dus uiteindelijk hebben we besloten om thuisonderwijs, om vrijstelling, beroep te doen op vrijstelling van leerplicht. En als je eenmaal bezig bent, zie je gewoon dat er heel veel andere voordelen ook zijn. Want nog even, wat is jullie geloofsovertuiging waardoor je deed besloten van ik wil de kinderen thuis lesgeven? Het heet katholiek apostolisch. Het komt vrij dicht in de buurt bij de Grieks-Orthodoxe kerk, zeg maar. Voor de schisma's, zou ik maar zeggen. Ja, ja. Dus dat is, wij zouden dat dan als leken meer echt streng conservatief katholiek noemen. Toch? Nou, niet helemaal. Nee, meer, het is meer Grieks-Orthodox, Russisch-Orthodox. Ja. Het gaat er gewoon vanuit dat het... zonder in een theologische discussie te verzanden. Ja. Maar is het dan, want Frank Helming zei net ook, je hebt ook de school waar dingen worden onderwezen. En dit kun je toch ook, je hebt toch thuis ook je eigen insteken en discussies en gesprekken en de dingen die je kinderen kunt leren. Want je houdt ze wel weg dan van hun klasgenootjes die ze hadden kunnen hebben. Ja, of je geeft heel veel natuurlijk. Ja, mijn kinderen zijn, mijn oudste dochter geeft inmiddels zelf les op een basisschool. Mm-hmm. En mijn kinderen hebben altijd met heel veel andere kinderen omgegaan van veel verschillende culturen en leeftijden. Dat is natuurlijk iets wat je in een klas niet hebt. Dan heb je natuurlijk allemaal kinderen van precies dezelfde leeftijd. En mijn kinderen zijn altijd opgegroeid met heel veel verschillende leeftijden. Want binnen de mensen die thuisonderwijs geven, zijn er veel initiatieven ook om samen dingen te doen. En dat hebben we ook altijd gedaan. Dus je geeft kinderen gewoon veel. Je moet er natuurlijk wel heel erg. Het is wel je taak, zeg maar, je dagbesteding. Maar dan kun je er ook heel veel mooie dingen aan geven. En hebben jullie overwogen, want je bent al ouders van die kinderen, dan word je vervolgens ook de leerkracht van die kinderen. Of dat nou fijn is voor de ontwikkeling ook van die kinderen, dat ze zo heel de tijd bij jullie zijn, bij de ouders zijn? Ja, ik denk dat dat een beetje een misverstand is. Want je kinderen zitten niet alleen maar 24 uur per dag bij jou. Kijk, het lesgedeelte, dat doe je natuurlijk heel efficiënt. Want één op één lesgeven gaat vrij snel. Dus dat is 's morgens een klein gedeelte. Maar mijn kinderen zitten op scouting en dansles en paardrijden. En atletiek en voetbal. Dus ze hebben natuurlijk heel veel mensen om zich heen. En het lesgedeelte van zeker in het begin van de basisschool, dat komt wel op mij neer, of op mijn man. En daarnaast is er natuurlijk een wereld van mensen met wie ze te maken hebben en door wie ze beïnvloed worden. Want dat kan ook op de voetbal, toch? Ja, zeker. Ja. Dat krijgen ze ook. Ja, zeker. Op de voetbal krijgen ze diezelfde dingen mee. Alleen het fijn is natuurlijk, als je thuis een les geeft, dan kun je zelf je normen en waarden in alles overbrengen. Dus ook in hoe je met mensen omgaat. Wij vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat onze kinderen leren vergeven. En dat niet het recht van de sterkste geldt. Dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die natuurlijk op een school. Als het goed is, ook worden geleerd juist. Juist met ruzietjes tussen kinderen. Tenminste, als ik kijk bij ons op de basisschool, zijn dit echt wel gesprekken die gevoerd worden. Juist op het moment dat het even misgaat op het schoolplein. Ja, precies. Het zijn vooral de gesprekken die gevoerd worden, inderdaad. Ja, dit is ook, denk ik, uiteindelijk welkom in de maatschappij. Ja, dat is precies inderdaad wat. Je kunt je natuurlijk afvragen wat meer een afspiegeling van de maatschappij is. Ja. En dat is mijn kinderen natuurlijk dus altijd met veel mensen vanuit veel verschillende culturen en leeftijden ook lesgegeven gekregen. Want ik geef zelf bijvoorbeeld een literatuurklas voor een aantal thuisonderwijsgezinnen. Ja, dat zijn kinderen, dat is een stof op, ik geef nu dan de middeleeuwen, maar dat is stof voor kinderen die in principe eind VWO, maar dat zitten kinderen bij van 9 en er zitten kinderen bij van 15 die les krijgen. Dus het is je geeft op een andere manier en wat geleerder les. Ja, zeg maar. Ja. Mireille? Ik vind het dan wel heel grappig dat u zegt, mijn dochter is zelf nu lerares op een basisschool geworden. Zeker. En denk ik, komt dat dan omdat ze zo goed heeft geleerd om les te geven, of omdat ze misschien toch ook een beetje een school miste? Ja, ze geeft les op zeg maar probleemschool nummer 1 hier in de stad. En het heeft niet zozeer te maken met het met school, denk ik. Naar welke kant dan ook. Maar meer naar het feit dat ze het fijn vindt om met kinderen te werken. En om iets te geven aan de maatschappij. En dat is ook waarom ze voor dit type school gekozen heeft. En niet voor, want we hebben natuurlijk ook de rijkere wijken hier. En daar heeft ze met opzet niet voor gekozen. Nee. Het klopt dat inderdaad daarvoor nog nooit een school gezien. Ja, het lijkt me ook sowieso al een hele bizarre ervaring dan, of niet? De eerste keer dat ze op school kwam. Nou, dat valt wel mee. Ja, okay. Dat valt mee. Kijk, al hun vriendjes en vriendinnetjes zitten natuurlijk ook gewoon op school. Ja. Het is natuurlijk niet zo dat ze zeg maar thuis achter de geraniums zitten. Nee, maar hebben zij dan nooit gevraagd van mama, we willen ook naar school? Zeker als vriendjes en vriendinnetjes dat. Ze zijn wel eens mee geweest met een vriendje of een vriendinnetje. Ze hebben een dagje meegelopen. Maar ze zien gewoon de voordelen natuurlijk ook. En dat zeker naarmate ze ouder worden, zien ze ook dat er. Ze hebben natuurlijk zelf. Het is natuurlijk ook een beetje wat je waar je mee opgroeit. Pascal, dankjewel dat je mee wilde praten. Pascal Hoek was dat, die dus haar 5 kinderen thuisonderwijs geeft of heeft gegeven. Steven Bont is ontwikkelingspsycholoog. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hadden het net al even over dat sociale aspect, waarvan Pascal Hoek ook duidelijk aangaf van dat kan ook gewoon bij het paardrijden, bij de scouting, bij de voetbal, heb je niet per se school voor nodig. En vanuit huis kan het ook. Hoe kijk jij daar tegenaan als psycholoog? Nou, we weten er vrij veel van, want in Amerika wordt vrij veel homeschooling gedaan. En ook hier zien we dat wel meer. Dus kijk, er zijn een paar dingen die je op school heel makkelijk meekrijgt. Namelijk, hoe ga je met leeftijdsgenoten om? Hoe los je conflicten op? Al dat soort zaken, dat schoolse leren, dus rekenen, taal, aardrijkskunde, is uiteindelijk maar een heel klein gedeelte van wat je moet leren om het leven te kunnen. Dus hoe los je een conflict op? is ook aangeleerd. Dus dat schoolse leren is maar een heel klein onderdeel. En als daar goed over wordt nagedacht en het wordt gecompenseerd op andere gebieden, dan doen kinderen die thuis naar school zijn geweest, om het zo maar even te zeggen, doen het niet slechter dan kinderen die op school naar school zijn geweest. Ja. Dan is wel voorwaarde dat er is nagedacht over, hey, wat mis je dan op school? En dan moeten we dat dus organiseren buitenschool om. Ja, het wordt anders wanneer je echt kinderen gaat isoleren. Dus dat je ze eigenlijk van de buitenwereld afhoudt, omdat dus je ze daar ook een bepaalde iets wilt meegeven in het leven. Ja, dus er zijn natuurlijk wel een paar nadelen. Die we net hebben genoemd. Maar als je daar maar voor compenseert, er wordt bijvoorbeeld gekeken, doen ze het dan slechter op de universiteit? Want je kunt je kind natuurlijk niet homeschoolen op de universiteit. Mm-hmm. En doen ze het beter of slechter? Die doen het niet beter of slechter. Dus ook in sociale zin, als er gecompenseerd is, inderdaad met paardrijden, dansles en wat dan niet, doen ze het niet slechter. We zien het bijvoorbeeld ook bij kinderen die langdurig op reis zijn. En om die reden thuisonderwijs krijgen in de camper of op de zeilboot. En die krijgen natuurlijk ook heel veel andere ervaringen nog mee. Wederom, anders dan alleen maar de schoolse taken. Ja, dus het hangt heel erg. En dan is dan wel de vraag, het hangt dus heel erg vanaf hoe ouders dan de rest van het leven ook vormgeven voor hun kinderen. Precies. En dan kom je op of daar genoeg toezicht op is. En of die kinderen genoeg in beeld blijven. Dat is een hele legitieme vraag. Ja. Dat is een hele legitieme vraag. Ja, dat is een goede vraag van je. Want dat gebeurt natuurlijk achter de voordeur. En als dat nou allemaal niet gecompenseerd wordt, dan ligt de isolatie, kan inderdaad op de loer liggen. Mm-hmm. Ofwel ook, kijk, wat net ook al werd gezegd, als je vader ook je leerkracht is, of je moeder, dan kan dat natuurlijk ook ingewikkeld worden. Hè? Dus een beetje het geheime leven op school. Het is voor een kind heel gezond om een soort geheim leventje te hebben. Een beetje ongein uit te halen af en toe misschien. Ja. Juist, ik was vandaag een beetje brutaal tegen de meester, weet ik het. Hè? En dan, of ik had eigenlijk een beetje afgekeken. Of weet, het is heel erg goed om een beetje dat ook te ontwikkelen. Dat je niet alleen maar die brave kant hebt. Ja. Ontwikkeld, maar ook een beetje die stoute kant. Ja, dat hoort ook een beetje bij het leven. Ja. Nou, en als er dan je vader of je moeder er constant te dicht bovenop zit, kan ook je ontwikkelruimte wat beperkt worden daardoor. Maar dan moet je dus op de voetbal af en toe even brutaal zijn. Toch? Daar komt het dan. Je moet in ieder geval die mogelijkheden hebben. Ja, om buiten het zicht van je ouders ook wat dingen te kunnen doen. Precies, ja. Precies. Is het, want Stefan, dit gaat ook, we hebben natuurlijk geloofsovertuigingen waar we net over hadden, maar als ik kijk naar de reacties van luisteraars, gaat het ook over problemen. Bijvoorbeeld Marieke, die geeft aan, haar zoon heeft autisme, valt buiten het gewone schoolsysteem, omdat de juiste scholing er niet voor hem is. Fleur zegt, is onderwijsjurist, ziet veel ouders met kinderen langskomen in haar praktijk. Tijdens corona is het natuurlijk veel thuisonderwijs geweest. Dat is ook lang niet altijd slecht gegaan. Janneke Willekes geeft aan van, mijn moeder vond het veel beter als ik buiten kon spelen in plaats van binnen te zitten, dus zij heeft maar 1 jaar op de kleuterschool gezeten en alles geleerd en wel gewoon oog voor de omgeving gehad. Maar zeker dat eerste aspect, als het dus gaat om kinderen, bijvoorbeeld die zoon die autisme heeft, kan het ook in die zin bescherming bieden op het moment dat je thuis onderwijs geeft? Zeker, zeker. Hè. Dus je komt ook niet in aanraking met pesten, met al dat soort zaken. Maar kijk, met autisme, kijk, we hebben wel een ander probleem waar we met z'n allen, en dat zijn de thuiszitters. Hè? Dus dat zijn kinderen die eigenlijk naar school horen. Precies. Ook naar school willen. De ouders willen ook dat hun kind naar school gaat. Dus dat is een andere categorie. Want deze ouders willen niet dat hun kind naar school gaat. En noodgedwongen thuis zitten. En dat wil helemaal niet zeggen dat je de innerlijke motivatie hebt. Om naar homeschooling te gaan. Hè? Dus dan wordt het je eigenlijk opgelegd omdat er geen plek is. Voor iedere leerling zou eigenlijk gewoon een goede plek op school moeten zijn. Nou, daar heb je recht op. Ja. En dat ons dat niet lukt. Er zijn duizenden leerlingen die ongewenst thuis zitten. Ja. Dus nog even los van de kinderen die gewenst thuis zitten. Ja. Ja. Maar dat is een andere categorie. Ja. Dankjewel, Steven. Steven Pont, voor jouw uitleg. Emiel van het Zand, goedemorgen. Goedemorgen. Je belde ons vanochtend. Wat zei u? Ik wilde vertellen, u belde ons vanochtend dat u zei... in essentie ben ik het eens met de stelling. Alleen, het ligt gevoeliger als het om pesten gaat. Ja, klopt. We hebben zelf drie kinderen die ook alle drie gepest zijn. Mm-hmm. En de een komt er wat beter uit dan de andere. Daar is wel het dingetje waarvan je dan zegt... ik in principe inderdaad... voor mij gedacht is het voor iedereen op school je les volgen, zeg maar. En ja. Als je dan een jaar op reis wilt, dan zet je eigen belangen even aan de kant, maar laat het kind naar school gaan. Mm-hmm. En andere dingen ook, geloof misschien, noem het eens op. Maar goed, op school als je gepest wordt, en het is niet veilig daar, op welke manier dan ook. Dan zijn er pestprotocollen en... mensen die daarover gaan en de boel moeten begeleiden. En als dat toch niet uit de verf komt en het gaat niet goed... ja, dan heb ik een moment van waar je zegt van... ja, oké, dus dan kun je dus niet op school zijn. Dan lukt het dus niet. Dat is eigenlijk wat Steven Pont net aangaf. Dat is dat thuis zitten, hè? Ja. Dus dat is niet dat je ervoor kiest om je kind thuis onderwijs te geven. Heeft u dat gedaan ook uiteindelijk, of niet? Nee, ze gaan alle drie gewoon naar school. Maar dat is wel met de een wat beter als de andere. En... Dat brengt wel diepe wonden mee. Ja. En ja, er zijn voorbeelden van, ja, nou, die zal ik dan maar niet aanhalen, zeg maar, die daar zelfs levens kost. Daar gaat het dus niet goed. Nee. En dan zegt u eigenlijk, ondanks dat vind ik wel dat de kinderen in de klas horen te zitten. Maar eigenlijk zegt u, het moet gewoon een veilige leeromgeving zijn voor kinderen. Daar moet alles aan gedaan worden. Op zich zou dat systeem anders moeten zijn, zeg maar. Je zou de pest eraan moeten pakken en zeggen van oké, dus even een week naar huis toe, gedraag je, denk erover na. En je komt weer en ga je weer pesten. Dan ga jij van school af in plaats van de pesten. Ja. Dus daar, en dan heb je natuurlijk een ander verhaal. Dan is er weer iemand die niet op school zit. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Mm-hmm. Maar... een boel antwoorden zijn bij de vorige spreker ook al gegeven in principe. Ja, ook over het sociale aspect en het meedraaien in de maatschappij. Maar ik begrijp met uw eigen ervaring dat u denkt dat het best wel eens een dilemma is van waar doe ik nou goed aan? Ja, heel zeker. Ja, absoluut. Dat inderdaad. Ja. Ja, mooi kun je niet zeggen. Nee. Sterkte ermee, meneer Van Zandt. Fijn dat u het wel met ons wilde delen. Ja, dank je. Tot ziens. Saskia Adriaens is journalist, onderzoeksjournalist bij Argos. Heeft veel uitzendingen hier al over gemaakt. Saskia, goedemorgen. Goedemorgen. Dat je al jaren ook onderzoek doet naar het onderwijssysteem in ons land. De meest recente uitzending van Argos ging hier ook over. Dus kinderen kunnen op basis van die levensovertuiging, om daar weer even naar terug te gaan, een vrijstelling krijgen. We hadden het net hier aan tafel even over. Op het moment dat dat gebeurt, is er dan überhaupt nog toezicht op die gezinnen? Nee, inderdaad. En dat is eigenlijk ook, was ook de kern eigenlijk van de uitzending die ik heb gemaakt voor Argos. Kijk, niet zozeer van, die ouders zijn fout bezig. Want we zijn eigenlijk een van de weinige landen waar thuisonderwijs geen officiële onderwijsvorm is. Maar wat we hebben hier is dat als je thuisonderwijs wil geven, moet je dus moet je beroepen op zo'n vrijstelling. En vervolgens is het eigenlijk van, je bent helemaal vrijgesteld letterlijk als kind. En dan is er dus ook niemand meer die kijkt van, wat voor onderwijs geven die ouders eigenlijk? Hoe gaat het met het kind? Dus ik zou bijna het woord vogelvrij in mijn mond willen nemen. En ik ga er echt wel vanuit dat veel ouders het goed doen. Ik heb veel ouders gesproken die het echt heel goed aanpakken. En heel serieus het allemaal over hebben nagedacht. Waarschijnlijk serieuzer dan de meeste ouders die toch wel meegaan in het systeem. Maar ik vond wel vooral opvallend dat het daarna dan helemaal niks meer van een controle is. Want op het moment dat je die vrijstelling krijgt, ik begreep wel dat die ieder jaar opnieuw moet worden aangevraagd, toch? Klopt. Wordt er dan helemaal niet gevraagd van wat gaat u dan doen met de kinderen? Of een keer dat er wordt gekeken, wat geef je ze eigenlijk? Dat is natuurlijk, het is wat dat betreft best wel een hele duidelijke wet. Het is een artikel in een wet waar eigenlijk heel duidelijk staat, je doet er een beroep op als ouders. En je krijgt het ook van rechtswegen als je aan de voorwaarden voldoet. Dus gemeenten, oftewel de leerplichtambtenaren, hoeven ook niet eens te vragen naar het geloof. Inmiddels is daar wel wat jurisprudentie over vanuit de rechtspraak dat dat wel zou mogen. Maar echt wettelijk gezien niet. En dan is het dus, gemeenten worstelen daar dus ook mee. Want ik heb daar ook wel documenten over ingezien. Dat gemeenten daar ja, flink mee worstelen. Want die willen wel graag dat gesprek aangaan met ouders. Maar heel veel ouders geven daar eigenlijk geen gehoor aan. Dat bleek ook wel. Ja. Maar eigenlijk en geef dat, je aan op het moment ja, dan, dat het dan ja. officieel wordt vormgegeven, thuisonderwijs, dan heb je eigenlijk pas als onderwijsinspectie mogelijkheden om die ouders te gaan controleren. Ja. Ja, en dat is dus ook al, daar is al jaren politiek gesteggel over, dat eigenlijk de vraag is, moet het niet gewoon een officiële onderwijsvorm worden? Zodat je ja, gewoon als ouders daarvoor willen kiezen, of dat nou vanuit een levensovertuiging of een denkrichting is. Nou, dat kunnen ze dan doen, maar dan is er in ieder geval nog een soort zicht op. Hè, op ja. wat voor, wordt er kwalitatief goed onderwijs gegeven? Zijn die kinderen nog sociaal actief? Maar nu is dat, ja, is dat eigenlijk de vraag. Ja. Maar je hoeft en dat, nu bijvoorbeeld ja, dat vond ik ook zelf wel opvallend. Je hoeft, moet je dan wel eindexamen doen of is dat nu ook niet zo? Nee. Nee, in principe niet. Nee, want en wanneer ben je dan klaar? Ja, dat is dus eigenlijk allemaal dan aan die ouders. Nou moet ik dus nogmaals zeggen dat de ouders die ik heb gesproken, maar goed, dat zijn natuurlijk ouders die ook mij te woord staan, dat die dat allemaal echt heel serieus aanpakken en die regelen dan ook een examen. Want hè, die willen ook dat die kinderen gewoon verder gaan komen in de maatschappij. Mm-hmm. Maar ja, daar is niemand die dat zegt dat dat moet. Maar wat hoor dat jij, dat hoort, ja. Saskia, ook geluiden om je heen? Want als je aangeeft stel dat het officieel geregeld zou worden, wat al jaren dus besproken wordt, er is natuurlijk ook best meer kritiek in de loop der jaren gekomen over het onderwijssysteem nog van deze tijd is, over de kwaliteit van het onderwijs. Krijg je dan, verwacht jij dan dat meer mensen nou ja, het heft in eigen handen nemen, zoals een van onze luisteraars dat noemt? En dan kun je afvragen, is dat een gewenste ontwikkeling? Ja. Ja? Nou, zeker nog, dat is al een ontwikkeling die gaande is. En daar zijn niet altijd officiële cijfers van. Maar ik heb best wel wat leerplichtambtenaren gesproken en ook een onderwijsjurist die er veel mee te maken krijgt. En die wordt wekelijks gebeld door leerplichtambtenaren die met de handen in het haar zitten van, goh, ouders die gewoon niet eens zo'n vrijstelling aanvragen, maar hun kinderen gewoon thuis houden. En zich dus echt soort van soeverein verklaren. En ook niet het systeem erkennen. Dus ook rechtsstaat eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen, niet. En die zich dus echt afzetten. Maar ja, je hebt gelijk als je zegt, want er is natuurlijk ook wel veel negativiteit over het onderwijs. Hè? Met het leraartekort, passend onderwijs wat niet passend zou zijn. Dus dat is ook een groep van de ouders die zeggen, ja, daar wil ik mijn kinderen niet eens aan blootstellen. Ik doe het zelf wel. Ja, ja. Of kinderen lopen daadwerkelijk vast. Want dat die groep, want het gaat nu vooral over ouders, hè, over kinderen die zijn vrijgesteld op basis van hun geloof. Maar de groep kinderen die gewoon vastlopen in onderwijs is nog vele malen groter. Ja, ja. En dat is natuurlijk wel gewoon ook echt een probleem. Ja, dat is waar Marieke Wezenaar ook met haar zoon met autisme ook aan refereerde. En dat is een hele grote groep die op hele andere gronden inderdaad thuis zijn. Maar dat is eerder het thuis zitten dan het bewust thuis onderwijs willen geven. Dankjewel, Saskia Adriaans. Ster. Na mijn vertrek uit Rusland volgde een jaar van ontheemding. Mijn naam is Pieter Waterdrinker en mijn nieuwe boek Van Huis en Haard ligt nu in de winkel. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek het ook op ah.nl/zakelijk. Nu te koop mijn nieuwe boek Van Huis en Haard. Pieter Waterdrinker. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Nu in Museum Sofiehof van Indië tot nu. De laatste ooggetuigen. Zij zagen het einde van Nederlands-Indië. Portretten van Frank Ruiter. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Ook binnen een vriendengroep kan een discussie polariseren. Over het klimaat bijvoorbeeld. Weet je wat jij bent? Jij bent echt zo'n klimaatdrammer. Ja, en jij doet alsof er niets aan de hand is. Denk je? Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon €25 cadeau. En zie direct of je €50.000 wint. Maar je moet er wel snel bij zijn. Dit wil je toch niet aan je voorbij laten vliegen? Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Dennis Wiersma had het ideale profiel voor de VVD. Hij bracht het op eigen kracht van snackbarhouderszoon tot minister. Alleen die woedeaanvallen. In eerste instantie leek hij er zonder al te veel ophef van af te komen. NRC kwam dit weekend met een follow-up. We gaan het daar zo meteen in het mediaforum over hebben. Nu eerst het rapport over misstanden in de danswereld is gepresenteerd. En daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Veel dansers die slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag durven niet aan de bel te trekken vanwege de harde cultuur in die danswereld. Om de zwijgcultuur te doorbreken moet het onder meer makkelijker worden gemaakt om meldpunten en vertrouwenspersonen te vinden. De aanbevelingen staan allemaal in een rapport over de misstanden in de danswereld. En met meldingen moet ook meer gebeuren zodat het wangedrag ook daadwerkelijk stopt, stellen de onderzoekers. De belangrijkste conclusies uit het rapport lekte al eerder uit. Zo heeft bijna 4 op de 10 dansers het afgelopen jaar te maken gehad met tenminste 1 vorm van grensoverschrijdend gedrag. Gemeente- en leerplichtambtenaren maken zich zorgen over het aantal kinderen dat niet naar school gaat. Steeds meer kinderen worden vrijgesteld van leerplicht op grond van het zogeheten richtingsbezwaar. Ouders die kunnen dat aanvragen als er geen school in de buurt is die aansluit bij de levensbeschouwing of geloofsovertuiging. De branchevereniging voor leerplicht is bang dat kinderen daardoor uit beeld verdwijnen. Het is niet zo dat ouders dan verplicht zijn om een alternatieve vorm van onderwijs aan te bieden of om thuisonderwijs aan te bieden. Ja, dan moet je je maar afvragen of die kinderen ook iets van onderwijs of ontwikkeling meemaken. En dat is natuurlijk wel een schending van de recht op onderwijs voor kinderen, hè, als dat niet duidelijk is. 10 jaar geleden vielen er nog geen 600 kinderen onder die regel. 3 jaar geleden waren dat er al 3 keer zoveel. De gemeenten die hebben geen idee waar de stijging precies vandaan komt. Ze roepen de minister op om een wetsvoorstel te behandelen dat onderwijs voor thuisblijvende kinderen regelt. In het Brabantse dorp Achtmaal op de grens met België zijn vanochtend zo'n 350 jerrycans met vermoedelijk drugsafval gevonden. Ze liggen in een beek in het buitengebied. Volgens de politie zijn de bodem en het oppervlaktewater vervuild. Het Russische leger heeft de afgelopen nacht meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse stad Dnipro, meldt de gouverneur van die regio. Het luchtafweersysteem zou volgens hem de aanvallen hebben afgeslagen. De Foo Fighters hebben een nieuwe drummer. John Freese is de opvolger van Taylor Hawkins, die ruim een jaar geleden overleed aan een hartstilstand. Freese is een bekende van de Amerikaanse rockband en drumde al tijdens de herdenkingsconcerten voor Hawkins. En ook drumde hij op de tours van Sting en Guns N' Roses. Het NOS-journaal. Er is nog altijd veel mis in slachthuizen. In de eerste 6 maanden van vorig jaar constateerde de NVWA 5700 incidenten. Er waren vooral veel overtredingen op hygiënegebied. Dieren werden verder niet goed bedwelmd voordat ze geslacht werden. En ook komt het veel voor dat door onzorgvuldig werken van slachters de inhoud van de darmen op het vlees komt. En in ruim 400 gevallen gaf de toezichthouder een waarschuwing of een boete. De NVWA heeft het aantal controles de afgelopen tijd flink opgeschroefd vanwege de vele misstanden in de sector. Als alles goed gaat, komen er vanmiddag 4 nieuwe astronauten aan bij het internationale ruimtestation ISS. SpaceX heeft gisteravond succesvol een raket gelanceerd. 3, 2, 1, engines full power. En lift off Falcon 9, go Axiom. Thanks, 1 Alpha. Aan boord zijn 4 mensen. 1 van de bemanningsleden is een vrouw uit Saoedi-Arabië. Ze is de eerste vrouw uit dat land in de ruimte. Saoedi-Arabië heeft 2 van de 4 plaatsen aan boord gekocht om reclame te maken voor dat land. Hoeveel er is betaald wil SpaceX niet zeggen. De 4 astronauten zullen ruim 1 week experimenten uitvoeren in het ISS. Het weer nog. Het kan vandaag broeierig warm worden met temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Aan de kust iets koeler. In het noorden valt soms een bui. In de loop van de middag ontstaan dan in het binnenland weer enkele buien met kans op onweer. Morgen dan gaat de temperatuur een stuk omlaag. 14 tot 18 graden, maar wel nog altijd droog en flink wat zon. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen. Er staat 1 file in het zuiden van het land op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Vanmorgen is er bij Venray een vrachtwagen gekanteld. Die moet nog worden geborgen en ook is de vangrail beschadigd geraakt en dat moet worden hersteld. De weg gaat daarom helemaal dicht volgens Rijkswaterstaat en je kunt dan omrijden via Eindhoven. En dat kan over de A67 en de A2 onder meer. En momenteel heb je daar een kwartier vertraging. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Een liter benzine gaat vanaf 1 juli bijna 14 cent meer kosten. Reden genoeg om nu te kiezen voor de Mitsubishi Eclipse Cross plug-in hybride. Het beste van twee werelden. Elektrisch als het kan, benzine als het moet. Nu 2000 euro electric bonus, plus de rest van het jaar gratis laden. Maak een proefrit bij de Mitsubishi dealer. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rhenouwen. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kersentuin, laat je betoveren. Holland Opera. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Die hele politieke carrière grensoverschrijdend gedrag vertonen en toch minister worden. Notabene op het ministerie dat zich bezighoudt met emancipatie. Het lukte Dennis Wiersma, maar de verbazing daarover groeit. Daarover en over een cruciale week voor het pensioenstelsel praten we vandaag in het Mediaforum met Mireille van Ark, is adjunct hoofdredacteur bij RTL Nieuws. Joost Oranje is coördinator van de onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Joost. En onze spraakmaker is Frank Helmink en hij is directeur van Buma Cultuur. We beginnen natuurlijk met jullie mediamomenten, allebei sportgerelateerd. Joost, jouw moment gaat over de fan van de Engelse fan West Ham United, die afgelopen donderdag in zijn eentje ongeveer een heel contingent AZ-hooligans tegenhield. Ja, Chris Knol heet hij. En hij is natuurlijk al uitvoerig in het nieuws geweest na afgelopen donderdag. Maar afgelopen zondag moest West Ham United weer spelen in hun eigen stadion. En daar is hij als een held held onthaald. En het deed mij toch wel wat, omdat ik toevallig een paar weken geleden zelf bij West Ham United een keertje ben geweest in Londen. Is dat toeval of is dat een club die ook gewoon een warm hart doet? Nee. Ik ben een echte Ajax-ziet al mijn hele leven lang. En daar zit ik ook met liefde op de tribune. Maar ik had voor mijn 60ste verjaardag van de familie het uitje gekregen om naar West Ham United een keertje te gaan. En dat is wel een ontzettende mooie club in de Premier League, omdat ze echt nog die Engelse traditie hebben. Ook van een echt oude arbeidersclub daar aan de oevers van de Thames. Overigens nu verhuisd naar het oude Olympisch Stadion, dus dat is iets minder idyllisch. Maar ze hebben er wel heel erg West Ham van geprobeerd te maken. En als je daar bent, dan loop je daar van station Stratford naar het stadion toe. Er is maar één weg die erheen gaat met al die West Ham fans. Ja, ja. En dan proef je gewoon die clubcultuur die je dus ook zag in deze supporter. En ik vond het wel fantastisch. fantastisch dat hij gisteren, ik heb het even teruggekeken, in dat stadion dus als een soort van held werd onthaald na zijn optreden in het AFAS-stadion te Alkmaar, waar hij waarschijnlijk nooit meer komt. Nee, want hij is echt zo'n gespierde gast. Gespierde waar je niet gast, zo makkelijk omheen komt dus. Inmiddels zijn er ook talloze interviews met hem verschenen, waarin hij overigens best wel bescheiden zegt van ja, ik deed gewoon wat ik moest doen. Ik stond daar bovenaan die trap en er kwamen een stelletje idioten met capuchons over. Die heb ik allemaal maar afgeslagen, want dat kon natuurlijk zo niet. Dus dat was wel... we lachen erom. Het is natuurlijk helemaal niet geestig. Het is natuurlijk dramatisch dat dit soort dingen iedere week nu gebeuren. Maar het ging nu even al om maar gaan even om deze man. Zijn gekoppeld aan wat West Ham United is. En die man is echt een verpersoonlijking op die manier van die club. Die heel veel iconische dingen heeft. Prachtig clublied, geweldige historie. Kunnen we er een plezier mee doen door even een stukje van het clublied laten horen? Ja. Dat wat bij de thuiswedstrijd dus tegen AZ werd gespeeld. Zo. Je zit echt te genieten, Joost. Ja, maar dit gaat dus bij iedere wedstrijd zingen er 66.000 fans zingen dit mee. En er worden het gaat dus over bubbels, over zeebellen. Er worden ook zeebellen opgelaten aan de zijkant van het veld. Beter dan vuurwerk op zich. Precies, ja. dat is ook zo. En het is echt zo'n echte Britse tekst. Van fortune's always hiding, I looked everywhere. Dus en dat zingen ze fantastisch. 3-4 keer per wedstrijd wordt dat lied volmondig ingezet. Meegezongen. Mooi. Hele mooie sfeer, prachtige man. En hilarische en ook tragische gebeurtenis. Mireille, jouw mediamoment heeft ook met voetbal te maken. Gisteren keek jij PSV Heerenveen en je voelde je geweldig. Nou, ik ben sinds kort heb ik inderdaad door mijn zoontje van 9 een abonnement op ESPN. Eerst vond ik dat allemaal een beetje, dat ik dacht, wat een gedoe allemaal. Maar ik zat gisteren de persconferentie met Ruud van Nistelrooy te kijken. En toen dacht ik, dit is dus echt wel bijzonder. Dat je weer een hele persconferentie kijkt van het begin. Dat ze gaan zitten aan zo'n tafeltje. Dat ze even schuiven, even naar elkaar kijken van wat gaan we zeggen. En ik dacht, je krijgt zoveel meer mee van zo'n wedstrijd. Dan wanneer je de samenvattingen even achter elkaar geplakt ziet. Dus ik heb echt enorm zitten genieten gewoon van het ongemak soms, van de vragen, de antwoorden, het cynische commentaar naar elkaar toe, het spel. En ik dacht, dit is echt iets waar ik dan enorm van kan genieten. Omdat natuurlijk alles live geregistreerd wordt. Dus je kunt ook minuten naar de lege stoel kijken voordat die persconferentie weer gaat beginnen. En dat vind ik dus eigenlijk ook heel fijn. Dat je een soort even slow TV. Het is een soort, eigenlijk een beetje de podcast, zeg maar, van, van dat alles gewoon even lekker in een vertraging gaat en langzamer gaat. Maar dat je dus ook, vind ik, veel beter aanvoelt bij zo'n wedstrijd waar de spanning zit, waar het ongemak zit. Gisteren dan natuurlijk bij Van Nistelrooy, wat gewoon heel ongemakkelijk was dat ze die tweede plek niet haalden. Ja. Dus ik ben daar echt wel heel enthousiast over. En dat je ook gewoon je eigen kanaal kan kiezen. Dus dat je gewoon kan zeggen... Welke wedstrijd je wil. Precies, dat je daar uren mee bezig kan zijn. Ja, kennen jullie erin of niet? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik kijk zelfs van Borussia Dortmund, kijk ik online nog wel eens de persconferenties op vrijdagmiddag. Dan zit je ook een half uur te kijken naar mensen die binnenkomen, gaan zitten enzovoort. En vervolgens weet je eigenlijk dat er toch niks gezegd gaat worden. Wat kan mij het schelen dat er één wel meedoet of pijn aan zijn voetje heeft. Maar het is gewoon die hele dynamiek dan? Toch kijken. Ja, het is juist wat er niet gezegd wordt, dat maakt het zo interessant, denk ik. De lichaamstaal, de manier van... Het hangt ook wel een beetje af van welke trainer je hebt. Kijk, zo'n Jurgen Klopp vroeger bij Dortmund was natuurlijk altijd legendarisch grappig. Of als hij heel boos werd, was hij eigenlijk ook nog weer heel grappig. Dus dat was altijd wel goed. En nu zit er eigenlijk een echte clubjongen die het waarschijnlijk voor elkaar gaat krijgen om die club ook echt kampioen te maken. In het eerste jaar dat hij echt een heel jaar trainer is geweest, dat is... Maar goed, hij is wel netjes. Hij zegt wel de goede dingen, maar gaat eigenlijk nooit over de schreef of nooit de bocht. In die zin uit, is het wat saaier geworden om naar te kijken. Nee, daar gaan we het zeker zo meteen over hebben. En over Borussia Dortmund, want u wordt er dus thuis. We hebben een fan van Borussia Dortmund hier in de studio zitten. West Ham, Borussia, maakt allemaal niet uit. Daar gaan we het Frank straks nog wat uitgebreider over hebben na 10:30. Maar het gaat met ESPN wel goed, hè? Geloof ik. Ja, ik probeer die kijkcijfers een beetje te volgen. Ik vind het ook gewoon interessant, namelijk als televisiemaker. Maar het gaat volgens mij hartstikke goed. Ja. Dus het is. Ze moeten wel de rechten behouden. Ja. Maar ik geloof dat dat nu een onderhandeling is. Ja, er wordt genoeg geld voor neergelegd in ieder geval, wie het ook gaat krijgen. Zeker. Disney zit daarachter. Dus echt een hele grote partij. Echt hele grote, ja. Dus je ziet ook wel dat, hoe dat professioneel dat inderdaad daar gaat. Hoewel het wel... wat ik wel interessant vind van ESPN, dat ze natuurlijk wel proberen, ook met, ze hebben natuurlijk een belangrijke producent, Southfield, die dat produceert. En die ook wel meer doen dan alleen maar de registratie van de voetbalwedstrijden. Ja. En af en toe zitten er ook best wel mooie dingen in. Ze noemen dat te pas en te onpas ESPN Doc. Dat is nou wel een beetje, want niet alles is natuurlijk een documentaire wat langer dan 5 minuten duurt. Nee. Maar er zitten wel af en toe hele mooie, ook hele mooie reportages of soort van mini-documentaires bij tussendoor. Dus als je van voetbal houdt, is het... een mooi totaalplaatje. Ja, is het interessant. Ja. Voor de buitenwacht een sympathieke, vriendelijke minister. Achter de schermen een tiran. De reputatie van Dennis Wiersma liep onlangs een aardige kras op. Het leek er dat hij ermee wegkwam. NRC schreef vrijdag dat hij dit gedrag al veel vaker in zijn politieke carrière vertoonde en daar ook meerdere malen op aangesproken is. Joost Oranje, dit is een verhaal dat blijft zich ontwikkelen. Wat valt jou daarin op? Ja, nou, het was een goed verhaal in NRC. En ook journalistiek heel goed om toch nog even verder te graven in zo'n zaak waar je dan in eerste instantie van denkt, nou, die is nu wel voorbij, we weten dit en hij heeft dat gezegd. En dat is dan toch wel weer de kracht van de journalistiek om de discipline te hebben om dan toch nog even verder te kijken. Mm. En dan zie je maar dat er toch weer relevante dingen boven water komen die ook weer relevante vragen opwerpen. Vooral de vraag, waarom zit die man er eigenlijk? Als dit waar is en dit heeft al zo lang geduurd en dat werd toch betrekkelijk over het aangetoond, in verschillende functies ook iedere keer, dan is het toch wel opmerkelijk dat hij uiteindelijk nu op deze plek zit. En sterker nog, als een van de aanstormende talenten van de VVD werd gezien en ook zo werd gepusht. En dat kennelijk niemand daar op een gegeven moment over heeft gezegd van, is dat wel een verstandig idee? Nee. Maar natuurlijk... is dan het beeld van, hè, dat zei ik al helemaal aan het begin, van hij heeft zich natuurlijk helemaal als een stapelaar, dus hij heeft het echt snackbarhouderszoon tot minister. Dat is natuurlijk een mooi verhaal om te kunnen vertellen, helemaal op eigen kracht gedaan. En het is een jong iemand, ambitieus iemand, via de socials weet hij mensen ook goed te bereiken. Dus hij is in alle opzichten, is het ook gewoon een hele goede kandidaat. Zeker, en inhoudelijk hoor je ook wel dat hij ook hele goede dingen doet, beleidsmatig. Dat hij ook echt wel een frisse wind doorgooit. En dat er op onderwijsgebied dat echt wel een breuk is met het verleden. Dus er gebeuren beleidsmatig heus wel goede dingen. Dat geloof ik ook wel. Maar persoonlijk is dit natuurlijk toch wel betrekkelijk ernstig. Maar het is ook een teken destijds. Want ik denk ook dat het, sinds 1,5 jaar is het natuurlijk toch veel gebruikelijker om dit soort dingen op te schrijven en te berichten. Ja. En ter discussie te stellen. Hè. De hele discussie rondom grensoverschrijdend gedrag op het werk. Wat in het begin er natuurlijk helemaal niet was. En daarna vooral seksueel getint. Maar nu ook veel breder wordt. Ook gedragsvormen. En hoe ga je eigenlijk met elkaar om? En hoe geef je leiding? En wat doe je daarmee? Ja, dat is natuurlijk wel echt iets van de afgelopen 1,5 jaar. Dat zo geprofileerd op de agenda staat. En daardoor komen dit soort dingen ook naar voren. Ja. En het is uiteindelijk natuurlijk wel goed, omdat het ons wel allemaal met de neus op de feiten drukt. Ja, en de vraag is ook aan de VVD dus eigenlijk. Dat is één aspect. Ja. Hoe kan dit? Ja. Als het bekend was, hij er ook op aangesproken is, dat hij toch voorgedragen is als minister. Ja. Ja. Is het, Mireille, vanuit dat mediaperspectief, zeg maar, is in eerste instantie, de eerste verhalen die kwamen, daar werd niet heel erg op gereageerd. Hoe verklaar je dat? Dat hij zelf gelijk zei van, inderdaad, het klopt. Ja. Dat vind ik er dus heel opmerkelijk aan. Want je zou dan op dat moment denken, als iemand zegt, ja, dat klopt, sorry, en we gaan weer door. Maar blijkbaar is er toch behoefte, ook richting de pers, om het verhaal wel nog een keer te vertellen. Dus blijkbaar is de kous toch niet helemaal af met het mea culpa geweest. En dat vind ik er wel interessant aan. Want waarom loopt dat via de pers en waarom is dat niet bijvoorbeeld intern al eerder aangepakt? Dat is eigenlijk de vraag die ik heb. Hè. Op het moment dat je signalen krijgt en dat er dingen aan de hand zijn, ja, zie je ook dat er vaak wordt weggekeken. En dat het lastig is om, juist als het niet heel duidelijk, hè, bijvoorbeeld seksueel getint is, maar dat het dus meer om gedrag gaat, om zoiets aan te pakken. Mm. En ik denk ook dat dat hier het geval is. Want het is wel aangekaart. Het heeft alleen vaak tot vertrek geleid van degene die op communicatie zat, bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet altijd. Hè. Je kan natuurlijk ook inderdaad zeggen, ik heb iets verkeerd gedaan en daarmee dan bied ik mijn excuses aan. Maar blijkbaar Is er in dit verhaal iets waardoor de behoefte bestaat om toch weer naar de pers te gaan en toch weer ook als media hier aandacht aan te besteden? En ja, ik weet ook niet welke dynamieken daarachter zitten. En ik vind het ook best ongemakkelijk, want het is ook heel persoonlijk, vind ik. En je weet niet alles. En je weet niet alles. Dus je vormt een mening over iets terwijl je eigenlijk de feiten niet kent. En dat maakt het ook nog eens een keer heel ongemakkelijk, vind ik. Want op het moment dat iemand dus aangeeft, ik ben met mezelf aan de slag, ik ben ermee aan het werk, het klopt inderdaad, ik heb dat toen niet goed op waarde weten te schatten. Hoe lang blijft het interessant om iedere nieuwe iets wat je naar boven haalt te melden? Nou ja, blijkbaar speelt er dus iets waardoor de mensen die daar last van hebben gehad het de moeite waard vinden om toch te denken van nou, we gaan daar toch iets mee doen. Ja. En welke dynamieken erachter zitten, dat is altijd een beetje gissen. En ik denk ook dat je als pers best heel alert moet zijn. Dat is NRC, want zo kennen we NRC ook. Hè? Dus die laat zich ook niet voor een karretje spannen. Maar het is wel heel ingewikkeld en lastig. Ja, zolang iemand in een dermate verantwoordelijke positie zit. He, gewoon minister blijft van het de Kronis, van belang wat jou betreft om het te blijven melden? Ja, dan blijft het zeer van belang. Ook omdat je natuurlijk wel hebt gezien dat bij de eerste geluiden zat er natuurlijk ook wel een hele duidelijke PR-strategie achter om het te ontkrachten van hem. He, door meteen te zeggen, nou sorry, had ik niet moeten doen. De vlucht naar voren eigenlijk. Ja, en niks ten nadele van zijn oprechtheid, want ik ga ervan uit dat hij dat ook oprecht meent natuurlijk. Maar dat effect heeft het dan natuurlijk wel. En dat is natuurlijk ook de bedoeling, dat het hopelijk bij een incident blijft. Mm-hmm. En dat is het journalistiek interessante, dat het dus helemaal geen incident is, gekoppeld aan iemand die een hele verantwoordelijke functie heeft. Maar het is en blijft gewoon een hele gevoelige materie. We hebben ook het geval gehad van Gijs van Dijk, het voormalige PvdA-kamerlid. Ik zag vanochtend toevallig een heel groot interview met hem door Ton F. van Dijk gemaakt. Mm-hmm. Op de site van HP De Tijd. Waarin Gijs van Dijk voor het eerst zelf daarover praat. Waar allemaal elementen in zitten waar ik ook wel van denk van ja, hoe zit dat nou precies? Verschillende dynamieken, verschillende relaties, verschillende belangen, zowel van hem, maar ook van slachtoffers of van vermenen. Dus Het is wel een ontzettend ingewikkeld iets waar je ook wel geneigd bent heel snel een oordeel over te weten op basis te vellen op basis van te weinig feiten. Ja, maar in dit geval kun je zeggen, geval, omdat hij zelf ook iedere keer toegeeft. Precies, in dit geval geeft hij het zelf toe. Ja. Iedere keer blijken er toch hele aannemelijke dingen naar voren te komen. Zit hij in verantwoordelijke positie en is het dus heel terecht dat het nu weer opvalt. Frank Helming, wat wij hier? Nou ja, even los van het feit dat ik vind dat op het moment dat je als leider dat soort technieken, dus met andere woorden agressie nodig hebt om je gelijk te halen of om überhaupt mensen voor je aan het werk te krijgen, dat al vrij goed aangeeft dat je niet echt capabel bent, denk ik dat de timing van de excuses en van het aangeven dat je ermee bezig bent natuurlijk ook vrij opvallend is. Dat kwam namelijk volgens mij op het moment dat de pers erop dook. Ja. Terwijl die jarenlang de kans heeft gehad om eraan te werken, om er ook echt iets aan te doen. Maar ja, ga jij uit jezelf zeggen, hartstikke fijn dat ik minister ben, ik heb nog wel één ding waar ik even aan moet werken. Op dat het moment niet, dat, je die jaren ervoor, dat er toch blijkbaar mensen zijn geweest die iets hebben gezegd. Ja. En je zorgt er dan voor dat vervolgens je communicatiemedewerker eruit wordt gegooid. En je gaat dan nog niet aan het werk met jezelf, terwijl je natuurlijk donders goed weet dat het niet heel veilig is, zoals het mooi heet tegenwoordig, of netjes is, de manier waarop je werkt. Maar je gaat dat pas doen op het moment dat er een krant is of een medium is dat dat aan de kaak stelt. Ja, dan denk ik dat je toch wel heel erg met jezelf bezig bent. Waarvan hij zelf aangeeft, ik heb toen die dingen niet kennelijk op waarde. Dan ben je dus op meerdere fronten niet heel capabel. Ja, wat trouwens één aspect is in het verhaal dat bij veel columnisten, onder meer Steven Akkerman in Trouw, Sander Schimmelpennink in de Volkskrant ook is blijven hangen, is dat hij een communicatieteam van 19 mensen om zich heen heeft, die er dan voor zorgen dat hij is zeer actief op sociale media. Hij heeft ook, dat blijkt uit dat artikel, een flinke profileringsdrang. Dus daar zijn ze ook wel druk mee. Maar 19 mensen, hebben jullie daar zicht op, Mireille of Joost, of dat normaal is, dat aantal? Ja, het is veel. Maar we weten natuurlijk allemaal al dat in deze tijd, juist vanwege sociale media, zijn dit soort mensen eromheen, niet alleen de klassieke voorlichters, maar natuurlijk ook de mensen die spinnen en die kijken hoe je met media omgaat, op welke manier. Ja, daar wordt natuurlijk allemaal over nagedacht. En daar zijn mensen voor nodig. En dat zijn er honderden bij de overheid. Ja. Maar het grappige is, wij hebben in die cijfers gedoken en hebben even gekeken van 2006 tot nu. Hè, als je kijkt naar het aantal communicatiemedewerkers, eigenlijk zag je dus afgelopen jaren een afname. Dus dat er eigenlijk veel minder communicatiemedewerkers. Er staat een heel mooi overzichtje op de site van de ministeries. En dat eigenlijk zitten we nu een beetje op een niveau van 2006. Dus het is helemaal niet zo dat er de afgelopen jaren veel meer mensen zijn bijgekomen. Dus dat vond ik eigenlijk wel opvallend. Maar ik vraag me wel af wat dat voor mensen zijn. Want als je puur en alleen kijkt naar zeg maar de departementale voorlichters, dat is natuurlijk weer wat anders dan de mensen die de spindokters en de politieke spindokters en de mensen die ook vanuit de politieke partijen gekoppeld zijn aan ministeries, soms de PA's. Maar het ene is dan, bedoel je, dat is gewoon puur op de inhoud gericht en het andere is meer hoe komt een minister... Je hebt natuurlijk heel veel voorlichters die ook echt niet allemaal nutloos werk doen natuurlijk, die gewoon voorlichten over allerlei beleidsdingen, over nota's, over nieuwe plannen en die daar een verhaal bij moeten vertellen. En daarnaast heb je natuurlijk de mensen die puur en alleen bezig zijn met het in de markt zetten, zoals dat zo vreselijk heet, van bijvoorbeeld een bewindspersoon. En daar zit natuurlijk een hele belangrijke politieke component aan. En daar zit ook de dynamiek van sociale media aan vast, die heel belangrijk is. Ja. Waar we het hier vorige week ook, volgens mij in het forum waar jullie het over hadden, is het wel of geen toeval dat Rutte op de avond van het mislukte landbouwakkoord of nog niet afgeronde landbouwakkoord ineens in zijn saap daar verschijnt. Ja, waarvan omdat je toch toevallig wel, in Den Haag heeft iemand dat toch gezegd, want dat is misschien toch wat qua beeld wel heel goed om te doen. Ja, dit soort dingen spelen en gebeuren natuurlijk wel in Den Haag. Maak je moeten geen we niet naïef over zijn. En wij doen daar toch net zo hard aan mee. Ja, er zijn ook heel veel journalisten die vragen blijven afvuren. Ik wil net zeggen, dus... Het houdt zichzelf een beetje in stand. Het houdt zichzelf in stand. Dan hebben we het over de toekomst van onze pensioenen. Vandaag en morgen wordt het nieuwe pensioenstelsel besproken in de Eerste Kamer. We blijven nog even in Den Haag. Volgende week wordt er dan over gestemd. De Tweede Kamer is al akkoord met de stelselwijziging. En er wordt natuurlijk al jaren over gesproken. 15 jaar, als ik me niet vergis. Joost Oranje, de berichtgeving eerst. Daarin kun je volgens mij merken dat het enorm belangrijk is, maar ook complex. Ja, het is complex. En als je nou over mediadynamiek hebt, want daar hebben we het hier natuurlijk over in dit forum, dan vond ik het wel weer heel interessant om te zien wat er gebeurde. Want inderdaad, wat je zegt, er wordt al ontzettend lang over gesproken, zowel in de Tweede als... En nu is het dus beland in de Eerste Kamer, waar er dan over gestemd moet worden. Er zit ook nog wel wat politieke spanning op, omdat de nieuwe Eerste Kamer binnenkort aantreedt. Mm-hmm. En er ook partijen zijn die menen dat daarom die stemming moet worden stopgezet, want... Er komen nieuwe partijen in. Dat is staatsrechtelijk natuurlijk wel een kwestieus standpunt, maar dat terzijde. Maar ik moest wel lachen toen ik bijvoorbeeld zaterdag ineens in de Telegraaf een verhaal zag staan. En overigens heel logisch dat de Telegraaf daar nieuws van maakte, van het wetenschappelijk bureau van het CDA. Ja. Wat zich ineens, nou niet zomaar, maar fel tegen deze nieuwe pensioenwet. Dat het een ramp wordt, is de conclusie. Ja. En sterker nog, ze maakten er ook een heel ideologische redenering bij. Hè? Dat als nou één partij hier niet voor moest stemmen vanuit rentmeesterschap en christendemocratische waarden, dan was het wel het CDA. En toen dacht ik wel van, wat zit hier precies achter? Want je mag toch van een wetenschappelijk bureau verwachten dat ze daar echt al langdurig onderzoek naar hebben gedaan. Ik zag ook heel veel CDA-prominenten daar heel fel op reageren. Ja, niet twee dagen voor zo'n debat. Maar kennelijk heeft het wetenschappelijk bureau van het CDA heeft een paar dagen voordat dat de stemming is, hebben ze het licht gezien en komen ze met een heel fundamenteel punt. Wat best wel interessant is, maar ik vond het momentum wel heel grappig. En dat zie je dus ook, dat meteen een enorme mediadynamiek oplevert. Ja. Want andere CDA's reageerden daar boos op. De woordvoerder in de Tweede Kamer, mevrouw Omen, zei van, ik wist er helemaal niks van. En ik blijf gewoon mijn lijn vasthouden. Dus daar zag je wel hoe zo'n mediadynamiek aan de vooravond van zo'n groot debat kan werken. Nou ja, en hoe dat partijpolitiek intern eigenlijk via de media wordt uitgespeeld. Kennelijk omdat er te weinig gehoor aan is gegeven, toch? Zou je dan denken. Het complexe gehalte, dat haalde ik ook al even aan. Volgens mij is het op iedere redactie wel zo'n discussie van, ja, we moeten het doen. Maar wat doen we dan? Want het is zo lastig. Je kunt het uitleggen en 5 minuten later denk je, hoe zat het ook alweer? Is dat de reden, Mireille, dat jullie hebben gekozen nu voor het vroegpensioen voor de zwaardere fysieke beroepen? Dat is tastbaar, behapbaar. Precies. En duidelijk uit te leggen. Ja, dus volgens mij moet je elke keer bij zo'n onderwerp denken van, hoe beklijft het? Hè? Dus je kan natuurlijk heel veel informatie geven, maar hoe zorg je dat je als kijker ook echt onthoudt van wat het nou inhoudt? En zeker met pensioenstelsel, ik kan het 15 keer lezen en als je me dan vraagt, hoe zit het precies, dan weet ik het nog niet. En dat is, nou, en dan moet je gaan bedenken, en hoe ga je dan zorgen dat je wel richting je publiek de informatie geeft? Dus niet alleen over de dynamieken, hè, politiek gezien, maar ook gewoon over de inhoud, want het is denk ik wel echt een van de allerbelangrijkste belangrijkste hervormingen voor de komende jaren. En het gaat gewoon iedereen aan. En dan is het denk ik dus juist de kunst als journalist om te kijken van hoe krijgen we dit inderdaad misschien in kleinere stukjes, maar wel we zo informatief mogelijk over het voetlicht. Maar doe je kijkers dan ook niet tekort door juist dat kleine behapbare stuk wat redelijk eenvoudig uit te leggen is, om dat te pakken en het misschien lastiger uit te leggen stuk te laten liggen? Vanuit Den Haag doen we vaak het overall verhaal, dus wat de impact is en ook meer de technische kant. Maar ik denk juist door die voorbeelden eruit te pakken dat je het ook wat inzichtelijker maakt en ook het per groep kan behandelen. Want het heeft ook weer voor allerlei groepen weer verschillende gevolgen. En dat maakt het ook nog eens een keer extra compleet. Ja, de ZZP'ers bijvoorbeeld is natuurlijk ook veel over gesproken. Tot wat voor de combinatie van wat we net bespreken, ook de complexiteit. Tot wat voor journalistiek heeft het geleid, Joost, vind jij, de afgelopen jaren? Want we hebben het al over jaren dat hierover gesproken wordt. Rondom die pensioenwet. Ja. Nou, ik vind eerlijk gezegd dat met. Kijk, het is inderdaad voor televisie is het echt een ingewikkeld onderwerp waar je nooit voor moet weglopen. En waar natuurlijk altijd de valkuil in zit, dat als je het te veel versimpelt, dat je de echt relevante grote lijn uit het oog verliest. Dat is de balans die je moet zoeken. Dat kan op allerlei mogelijke manieren. Inderdaad, wat jij nu zegt, door zo'n speciale beroepsgroep eruit te kiezen. Wij lossen de Nieuwsuur vaak op om met Matthijs Bouwman erover te praten, die wat makkelijker kan duiden en daar wat meer tijd voor kan nemen. Maar ik heb op zichzelf in de kranten, in de NRC, in de Volkskrant, in het Financieel Dagblad, ook wel in de Telegraaf, heb ik daar best wel goede stukken over gelezen. Het is niet zo dat als je hier je in wil verdiepen en je wil weten hoe het zit, dat je het niet kan vinden. Nee, in eigenlijk de Nederlandse is het meer voor de nieuwsconsument. Je moet er even voor willen gaan zitten. Je moet er ook echt wel. Ja, op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel een grens. Natuurlijk moet je als media en als journalistiek altijd proberen zaken zo goed mogelijk en zo behapbaar mogelijk te brengen. Maar op een gegeven moment moeten de mensen het ook wel willen en er moeite voor doen. En dat is natuurlijk in deze tijd steeds ingewikkelder aan het worden. Ja. Ook door die sociale media waar we het laatst over hadden. Mensen zijn zo gewend om alles in kleine, hapklare brokjes heel snel te krijgen. Dat is wat lastig in dit dossier inderdaad. Ja, maar ja, toch. Ik zou je toch aanraden, ga er gewoon eens even voor zitten, 10 minuten. En dan lukt het heus wel. Of kijk naar dat debat, want dat gaat in ieder geval wel een paar dagen duren. En dan is de vraag waar het toe gaat leiden. Dat zal wel ingewikkeld zijn, de vrees dan ik. Dan moet je ook weer de politieke steekspel zien te doorgronden, inderdaad. Dank jullie allebei. Mireille van Ark en Joost Oranje. NPO Radio 1. Het is 10:30. Tijd voor het nieuws. Michel Koenen. Duidelijke regels moeten veel voorkomend grensoverschrijdend gedrag in de danswereld voorkomen. Met dat advies komen onderzoekers. Met meldingen moet ook meer gebeuren, zodat het wangedrag ook daadwerkelijk stopt. En ook moeten meldpunten en vertrouwenspersonen beter vindbaar zijn, net als duidelijke regels en een strakker toezicht. Steeds meer kinderen gaan niet naar school omdat hun ouders geen school in de buurt kunnen vinden die aansluit bij hun geloof of levensvisie. Gemeenten maken zich zorgen, want het risico is dat die kinderen uit beeld verdwijnen. Israëlische militairen zijn vanochtend een Palestijns vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever binnengevallen. Daarbij zijn volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid 3 Palestijnen gedood. Ook zouden 4 mensen gewond zijn geraakt. En zeehondencentrum Pieter Buren heeft de eerste pup van deze zomer opgevangen. Al is het opvangcentrum niet blij met de manier hoe dat gebeurde. Mensen zagen een pup zonder moeder en namen het beest mee. Zelf zeehonden aanraken en meenemen, dat is tegen de afspraken van het zeehondenakkoord. Moeders laten hun pups namelijk vaak tot wel 8 uur alleen. Dankjewel Michel. Dan weer naar het verkeer. Bianca, wat staat er nog aan files? Er staat 1 file in het zuiden van het land op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen. Je staat daar vast tussen Horst en Venray, want de weg is momenteel dicht. Vanmorgen is daar een vrachtwagen gekanteld en die wordt nu geborgen. Ook moet de vangrail worden gerepareerd. Dus je kunt omrijden via Eindhoven over de A67, A2 en de A50. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 11:30 vanmorgen vrij is. Tot 11:30, Helene Plag. Je hoeft in Silicon Valley echt niet meer aan te komen met zelfrijdende auto's, blockchain of cryptomunten. Alles draait daar om AI, kunstmatige intelligentie. En dat trekt een hoop goudzoekers. Ook AI-ondernemer Steven Nelemans, die rookt zijn kans. Hij zit daar en we gaan straks met hem praten. En hier in de studio is journalist Stijn Brontwaar. Welkom, Stijn. Jij bent voor de krant, voor de NRC, helemaal vrijgemaakt voor berichtgeving over kunstmatige intelligentie. Heb je ook echt het gevoel dat je een soort revolutie aan het verslaan bent? Of loopt het zo vaak niet? Er is wel heel veel aan de hand, ja. Ja, het is niet bij te houden op dit moment. Nee, maar betekent dat ook dat dit is een verandering die we van het internet, gewoon van alle technologie, waar we over jaren over gaan spreken, weet je nog toen? Dat geloof ik wel. Het is echt een soort iPhone-moment nu gaande met de computer werd uitgevonden en nu is AI het grote ding. En daar gaan we nog heel veel van horen de komende jaren, zeker. Ja. En zometeen al, straks na 11 uur, dan gaan we het er uitgebreid over hebben. En onze spraakmaker had u natuurlijk gehoord. Frank Helmink is directeur van Buma Cultuur. Hij heeft gezelschap gekregen van rapper en componist Brahim Fouradi. Welkom ook, Brahim. Rapper, ik ben geen rapper, lieverd. Echt niet? Nee, zeker niet. Tekstschrijver? Tekstschrijver, inderdaad. Zeker. En je doet wel heel veel trouwens. Ik doe heel veel, ja. Ik probeer veel te doen. Ik vind het leuk om veel te doen. Ja. En veel schrijven met grote hits. Ja. Daar is die prijs ook om bedoeld waar we het straks over gaan hebben. Zeker. Namelijk de mensen die we ook meer achter de schermen zien van de grote artiesten. En die zeker op het podium horen te staan. Ja. En Nederlandse componisten hebben sowieso wereldwijd veel succes. Dat gaan we zo meteen allemaal horen. Maar eerst gaan wij naar buiten. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Vandaag is Thomas Schuurman, collega, op pad in Enschede. Niet al te ver van de Duitse grens. Nou ja, wie al heel de ochtend zit te luisteren, die weet, Thomas, dat dat niet voor niks is. Nee, voetbalkoorts. Niet zozeer in Twente, waar het goed gaat met Twente en waar Heracles is gepromoveerd. Volgend jaar hier weer een derby. Nee, we hebben het vooral over het Ruhrgebied hier even verderop. Want daar stijgt de kampioenskoorts. Want het gaat goed met Borussia Dortmund. De afgelopen 10 jaar was het telkens Bayern München dat maar won. Nou, het werd saai. Maar met nog 1 wedstrijd te gaan staat Dortmund aan de leiding. Sinds dit weekend, omdat Bayern verloor en Dortmund wel won. 2 punten is nu het verschil met nog 1 wedstrijd te gaan. En we hebben in de studio dus een hele grote fan zitten van Borussia Dortmund. En ja, wat wil je weten, Frank? Nou, mijn ding was een beetje, kijk, ik heb dit weekend inderdaad lachend, maar wel met samengekneven billen naar de ene laatste wedstrijd van het seizoen gekeken. Ik weet ook dat deze club alles in zich heeft om het nog op het allerlaatste moment te verkloten komende zaterdag. Ook al winnen ze alle thuiswedstrijden. Maar ik vroeg me eigenlijk gewoon simpelweg af hoeveel andere Nederlanders met zo'n geel-zwart shirtje in de kast naar dit soort wedstrijden zitten te kijken in het weekend. Ja, en het leuke dan is, Frank, dan ga je als verslag even nadenken. Wat zou je nou kunnen doen? Hè? Dan kun je een fanclub gaan bellen en zo. Nou, die zijn er. In Nederland zijn het er 4. Op 950 trouwens in totaal in Europa. Het heeft een enorme schare fans. Maar je zit dus een beetje te malen. Want ja, dan kun je op een zolder belanden bij iemand die heel veel sjaaltjes en zo heeft. En club erin. Toen dacht ik, om een beetje te plagen, ik ga daar. Juri, de grote Schalke-man. Daar gaat het dus zo lekker goed mee met jou. Ik zie nooit iemand met een geel-zwart shirtje lopen. Alleen maar blauw-witte in Nederland. Nee, maar voor het beeld, misschien kunnen de mensen het zien die nu zitten te kijken op de webcam of via de webcam. Juri is net wel even onder zijn Schalke-dekentje gaan liggen voor mij op de bank. Want waar met de ene club het heel slecht gaat, gaat het met die andere dus ontzettend goed. En Juri, doet jou dat toch ook wat, dat het goed gaat met Dortmund, ondanks dat je Schalke-man bent? Heel veel pijn. Nee. Goed, we kijken naar onszelf en we hebben het zelf moeilijk. Ik lig inderdaad een beetje weggedoken onder dat dekentje, Schalke-dekentje. En maar ik vind het natuurlijk wel goed. Ergens, het hele gekke is, ik bedoel, dat ik misschien nog wel als Schalke-man hoop dat Dortmund kampioen wordt ook. Dat mag niet uitgezonden worden in Duitsland. Dat gaan we dan toch maar doen. Niet opnemen, nee, niet doen. Maar dan wordt Bayern het tenminste een keertje niet. Ja. En vind je het ook mooi aan de ene kant? Want het is dus 10 keer Bayern geworden. Hè? Frank zegt net ook in de studio, en dat is natuurlijk ook zo. Dortmund is wel vaker dichtbij geweest, maar verkloot het ook telkens. Zie je dat nu ook gebeuren? Nee, totaal niet. Frank, thuis tegen Mainz. Ik heb Mainz nu 2 keer gezien. Het is een ramp. Dat wordt een eitje. 80.000 man, geel-zwart, ja, kampioen worden. Dat zou je dat zeggen. Dat gaat niet meer maar mis. Maar tegen Schalke zou het ook heel makkelijk gaan. Dit jaar werd het ook een gelijkspel. Dus ik geloof het pas na afloop. Ja, die willen wel een beetje mazzelen. En je bent natuurlijk ook analyticus, hè, Juri. Dus aan jou kan ik het ook vragen. Wat maakt dit Dortmund goed? We kennen Haller, hè, die zijn ziekte heeft overwonnen sinds de winterstop weer terug is en gisteren 2 keer scoorde. We hebben Donny Malen die het hartstikke goed doet. Maar wat is de kracht van dit team? Nou, het is misschien nog niet eens het team, maar ook het beleid bij Dortmund. Ze hebben het een aantal jaren geleden echt zaten ze op zwart zaad. Was het haast geen geld meer. Toen hebben ze op een andere manier, zonder veel geld het raam uit te smijten, hebben ze een team opgebouwd. Het is nu zo ongeveer 10, 15 jaar geleden. Ik denk dat de supporters dat ook veel meer waarderen, dus Frank ook, dan maar voor heel veel geld sterren te kopen en het op die manier te doen. En nu doen ze het op een andere manier, maar wel met goede spelers. Malen bijvoorbeeld, Nederlander, hartstikke goed. En het is ook leuk wel om naar te kijken. Nogmaals, niet uitzenden, hè, dit in Duitsland. Gaan we toch heel even naar jouw clubje ook, hè? Want die wou wat zeggen, geloof ik. Nee, dat was onze regisseur, maar dat maakt helemaal niet uit. We weten dat de tijd begint te dringen. Dus even snel ook naar Schalke, want jullie staan 17e. Ja. Onder de streep, 1 wedstrijd te gaan naar Leipzig. Ja, Frank, dan misschien ook maar even via jou. Hoe belangrijk is het voor jou als liefhebber van Dortmund dat die derby volgend jaar gewoon weer blijft bestaan op het hoogste niveau? Die moet blijven bestaan. Ik ben een paar keer bij zo'n derby geweest in Dortmund. En dat zijn wel echt legendarische wedstrijden om te kijken. Omdat ze ook altijd spannend zijn. Dortmund wint natuurlijk wel altijd. Behalve dan op de belangrijke momenten. Maar het blijven wel spannende wedstrijden. Ja, laatste vraag. Gaat het lukken voor jou, voor Schalke en voor Dortmund? Ik hoop het. Zelfs als wij het redden, dan hoop ik dat Dortmund ook kampioen wordt. Maar het wordt heel moeilijk voor ons. En Frank, ik nodig je uit voor Schalke Dortmund volgend seizoen. Dat als lijkt me een hele goeie. ik sluit me erbij aan. Beloofd. Met een blauw shirtje en een geel-zwart shirtje dus. Precies, dat naast kan elkaar, daar. We zien de foto's wel op de socials verschijnen, denk ik zomaar. Dankjewel. Dan nieuws via de NOS, want de drempel om misstanden in de danswereld te melden blijkt hoog. Onderzoekers zeggen dat de zwijgcultuur doorbroken moet worden en doen er ook aanbevelingen voor. Bas de Vries van de NOS die heeft de presentatie van het rapport gevolgd. Bas, welkom hier. Goedemorgen. Wat was de aanleiding eigenlijk voor het onderzoek? Ja, net als in andere sectoren kwam er ook uit de danswereld kwamen de signalen dat er van alles mis is daar. Onder druk van een klokkenluider in de Tweede Kamer is er toen dat onderzoek gekomen. Daar is 1,5 jaar hard aan gewerkt. En nu liggen de conclusies er en die zijn toch eigenlijk best wel schokkend. 39% van de actieve dansers zegt het afgelopen jaar grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. En dat moet je dan zien als alles tussen schelden en intimideren tot en met echt seksueel misbruik. Tja, en dat is dan met de melding dat de drempel kennelijk hoog is om te melden, is dus de vraag of dit ook het daadwerkelijk percentage is. Ja, nou, dit is dan via een enquête gebeurd en dat is dan anoniem. Okay. Dus je zou zeggen dat dan iets meer omhoog komt dan als je het mensen één op één vraagt. Ja. Is het anders in de danswereld dan bijvoorbeeld de meldingen die we de afgelopen tijd hebben gehoord over de media of bedrijfsleven? Nou ja, wat je ziet is dit soort misstanden krijgt vooral een kans als er sprake is van grote ongelijkheid. Hè? En die speelt in de danswereld nog sterker dan elders. Er is heel weinig werk, er zijn weinig opleidingsplaatsen, heel veel concurrentie, harde wereld. Je moet dus knokken voor je plek en dan ben je best wel afhankelijk van de mensen die daarover beslissen. Dus dat zijn choreografen, bijvoorbeeld docenten op een opleiding, producenten bij grote musicals of tv-programma's. En sommige van die mensen met macht, die maken daar dus helaas misbruik van. Ja. Wat voor aanbevelingen worden er gedaan nu? Er zijn pagina's vol aanbevelingen. En een van de belangrijkste is eigenlijk een vrij simpele. Zorg dat er goede, vindbare plekken zijn waar je kunt melden. Meldpunten en vertrouwenspersonen. Zorg dat die mensen ook echt verstand hebben van de danssector. Want het is dus een hele specifieke wereld. Maar wat dat betreft zijn de eerste tekenen nog niet in alle opzichten gunstig. Want onderzoekers schrijven ook dat bijvoorbeeld de dansopleidingen vaak niet mee wilden doen aan het onderzoek, überhaupt ze niet binnenlieten. En soms zelfs ronduit vijandig met ze omgingen. Okay, dus de vraag of nu met dit rapport of die enigszins de druk voelen om dat wel te gaan doen, dat is dan te hopen wat dat betreft. Dankjewel voor jouw toelichting, Bas de Vries. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. De Buma Awards dan, de muziekprijzen voor Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers. Kortom, de prijzen voor iedereen die bijdraagt aan het succes van de artiesten. Brahim Fouradi is muzikale duizendpoot, tekstschrijver, componist. Zo klinkt beter, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik weet niet wie de teksten geschreven heeft. Nee, maar bij deze, want we doen het gelijk beter op die manier. En bij de uitreiking vanavond zien we in ieder geval een grote glimlach van onze spraakmaker op het gezicht. Frank Helming van Buma Cultuur. Want Frank, het is een feestje waard dat Buma Stemra vorig jaar een recordbedrag van 239 miljoen euro heeft uitgekeerd aan muziekmakers. Nou, ik heb niks gezien, Frank. Nee, dat komt natuurlijk. Dat duurt altijd even. Mijn vraag aan jou was, welk percentage neem jij daarvoor in beslag? Even kijken. 20%. Maar dat is een mooi bedrag. Wat... Ja, dat is natuurlijk hartstikke tof. En zeker na die jaren waarin er eigenlijk niet zo heel veel kon gebeuren, met name live niet, zie je dat aan alle kanten de plussen nu in de jaarrekening terechtkomen. En dat geldt ook. Het gaat natuurlijk ook over betere regelingen met een Netflix, met een Snapchat enzovoort. Maar het gaat er ook om dat er gewoon eindelijk weer iets gedaan kan worden met muziek, of eigenlijk alles gedaan kan worden met muziek. En gelukkig Het gaat er ook om dat iedereen weer die muziek wil luisteren. Of nog meer mensen willen nog vaker die muziek luisteren. En dat maakt het dat het gewoon meer waard wordt. Ja. Maar zit je dan zeg maar op het niveau van voor corona of zit je daar nog boven? Daarboven. Oké. Ietsje. En dat heeft dus ook met betere overeenkomsten, betere contracten, het sluiten zeker, met partijen. Maar uiteindelijk gewoon met meer muziekgebruik. Ja. En nou ja, goed, ik kan beriemen over mij praten. Ik bedoel, jouw muziek hoor je natuurlijk tegenwoordig ook overal. Oh, ja, zeker. Man, je kan echt die radio niet aanzetten. Ja, nee, oh, het over mijn muziek. Nee, valt reuze mee. Nee, maar inderdaad, wat Frank zegt, ja, er wordt veel muziek gebruikt overal. Dus dat is wel mooi natuurlijk, zeker. Maar merk jij zelf ook gewoon dat wat Frank vertelt, het gaat gewoon goed? Wordt er veel muziek geluisterd? Nee, ja, vooral. Nou, we hebben natuurlijk een heel lange periode, inderdaad, wat Frank zegt, met corona. Ik manage ook artiesten. Ja, dan kom je wel in een soort van gat terecht. Waarin wel, moet ik zeggen, heel veel muziek gemaakt is. Want er is natuurlijk tijd over. Ja. En als je daar een beetje handig mee omgaat. Dus je hebt wel, ik heb wel echt gemerkt dat ik heb zelf ook veel meer muziek gemaakt tijdens corona. Eigenlijk heeft corona mij ook soort van weer de kant richting tekstschrijver opgeduwd. Ik heb heel lang daarvoor niet zoveel geschreven. En ja, tijdens corona viel er vrij weinig te doen dan alleen schrijven. Dus eigenlijk is het voor mij een beetje positief uitgevallen. Ja, maar dan heb je ook wel de inspiratie. Kom ik voorstellen. Jawel, zeker. Kijk, de inspiratie komt overal vandaan natuurlijk. Maar mee gewoon, ja, je kon niet live optreden. Nee. Ik zat dan in muzikale tv-shows bij mij. Die opnames stopten ook. Dus voor mij was het, ik ga weer een liedje schrijven. Ja, en dan niet één, dat zijn er wel meer. Ja. Die Buma Awards, Frank, het is nadrukkelijk niet bedoeld voor de artiesten, maar dus eigenlijk voor de mensen die ervoor zorgen ook dat die artiesten zo goed kunnen shine op het podium. Mensen veel achter de schermen, producers, tekstschrijvers, componisten, om die in de spotlight te zetten. Jullie zijn ook de campagne begonnen, hashtag ik ben songwriter. Ja. Waarom vind je dat belangrijk? Nou ja, eigenlijk zijn we 10 jaar geleden, ik werk al een tijdje bij Buma Cultuur, en toen ik daar kwam had je het Gouden Harpengala, daar kregen mensen prijzen van ons die nog nooit een liedje hadden geschreven. Dat is natuurlijk best raar als je Buma Stemra bent, wat een vereniging is voor songwriters. We zijn die Buma Awards daarmee toen, ik denk een jaar of 10 geleden begonnen. En nu met het feit dat het allemaal net wat soepeler loopt rondom Buma Stemra. We staan niet meer zo vaak in dat hele zwarte, in de hele zwarte aandacht. Zo van jongens, het gaat slecht daar, het zijn zakkenvullers, het is één grote blackbox enzovoort. Kun je ook je verhaal veel beter vertellen? Je hebt natuurlijk ook de social media om daarmee ook echt dat verhaal te vertellen. En in feite is dat verhaal inderdaad heel simpel. De Buma Awards zijn er met name om mensen een schouderklop te geven, in de spotlight te zetten, die ervoor zorgen dat er überhaupt muziek is. En dat zijn die songwriters in Nederland. Dat zijn er heel veel. Dat zijn mensen met heel veel talent. Mensen met heel veel succes. En dat zijn niet per se de mensen die het hele jaar lang vervolgens ook de aandacht krijgen die ze verdienen. En dat is eigenlijk waarom je zegt dat podium mag best wat groter zijn. Vind ik wel, ja. Ja, die zichtbaarheid. Ja. Brahim, jij doet mee aan die campagne. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, omdat Frank me vroeg. Nee, ik moet wel eerlijk zeggen, ik vind het wel echt tof wat Buma Cultuur doet. Ik bedoel, er is niet echt een hele hoge drempel om in contact te komen met Buma Stemra en zo. Ik denk dat het heel belangrijk is voor songwriters. Ik vind ook dat songwriters dat moeten willen, omdat het gewoon een belangrijke organisatie voor ons is als tekstschrijvers, als componisten in Nederland. En als ik op die manier een beetje de mensen die naar mij kijken, naar mij luisteren, kan inspireren, ja, waarom niet? Want dan is het meer ook de inspiratie. Want als ik kijk, nou, je hebt op Noorderslag heb je De Veer gewonnen, een belangrijke prijs. Ja. Dus volgens mij voor de erkenning. Ja. Ja, daar zal het jou niet heel, om te doen zijn, of wel? Niet per se, om heel eerlijk te zijn. Natuurlijk is het super mooi om dat te ontvangen, weet je wel. En toen ik gebeld werd door Frank over De Veer, ja. Ik moest wel even zoeken op Wikipedia wat het inhield. Wat het is. Nee, maar ik voelde me wel echt, als je naar het rijtje kijkt, dacht ik, ben ik al zo oud? Maar het is een hele grote eer om dat te ontvangen. Ja. Het gaat over die invloed op Nederlandse muziekindustrie, ja. En je hoort van, je bent een belangrijke speler daarin. Dat is altijd mooi om te horen natuurlijk. Maar mij gaat het vooral om de mensen die ik die ik gewoon kan inspireren om hetzelfde te doen. Of het nou jongens bij mij uit de buurt is of meiden bij mij uit de buurt. Ja, je kan gewoon er wat van maken, snap je? En ik denk dat het allerbelangrijkste voor mij is, als ik mensen kan inspireren. Met je muziek. Luister even naar wat werk van jou. Mm-hmm. die eerste twee fragmentjes, daar moest je zelf ja, even lachen. Ja, dat zijn mijn want eigen songs. Ik wou net zeggen, je hebt zelf wel op het podium gestaan. Ja. En daarna ben je dus als producer, manager en tekstschrijver aan de slag gegaan. En de laatste twee hits hoorden natuurlijk Olivia van Antonen en Adrenaline van Chris Cross Amsterdam. Ja. Die heb jij ook geschreven. En je zegt zelf in die campagne, als mensen een hit willen, dan moet je bij mij zijn. Heerlijk. Nee, maar iedereen schrijft natuurlijk op zijn eigen manier. Ik zeg je eerlijk, als ik met mensen schrijf, dan ik best wel een commerciële hond wat dat betreft. Ja, maar dan voel je aan waarom het een hit gaat worden? Of? Nou ja, ik weet het niet. Het zijn meestal wel gewoon melodieuze hooks met veel herhalingen. En ik vind het gewoon leuk om dat soort liedjes te maken, weet je wel. Ik vind het echt tof om dat soort muziek te maken. Ik zit meer in die hoek. Weet je wel, je moet niet bij mij komen om een hele... Vind ik ook leuk op zo'n nieuw en dan om echt diepe teksten te schrijven en zo. Maar ik ben wel meegedreven op hits. Ja, dat wel. Frank, is dat wat hem goed maakt? Wat hem goed maakt. Hij bepaalt samen met nog wel een reeks zeker andere songwriters natuurlijk wel het geluid van deze tijd. Dat is wat het is. Ik bedoel, de muziek die je net hoorde klinkt echt anders dan de muziek die ik hoorde toen ik 14 was, zeg maar. Dit is de muziek die mijn kinderen allemaal luisteren. En alle andere kinderen in Nederland, plus nog wat mensen wat ouder enzovoort. Ik denk bijna iedereen. Ja, want hoe werkt het? Als jij die tekst hebt geschreven, kijk je dan van bij wie kan ik het plaatsen? Oh, nee. Meestal niet. Meestal werk ik gewoon gelijk met de artiesten waar het voor is. Dus meestal of ik nou in de studio zit met Chris Cross Amsterdam, waar ook heel veel ideeën van vandaan komen, of met Antoon, die zelf ook een allround producer en songwriter is. Ik werk altijd vast met één producer, als Carlos Vrolijk, Project Money. Daar doe ik echt alles mee. Dat is mijn go-to producer. Maar dat samenspel is dus ook wel belangrijk. Ja, ik hoef echt alleen een idee te hebben als voice memo of whatever. En hij speelt de akkoorden al, zeg maar. Dus ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Dat je een beetje je partner in dit ding hebt of zo, weet je wel. Als die gemieder is, dan dat hebben meerdere mensen. Maar geef je het dan ook als je bijvoorbeeld Adrenaline hebt? Daar zijn verschillende versies van. Ik vind zelf die slow jam vind ik een hele fijne. Ja. Maar daar zitten bijvoorbeeld delen uit de tekst die van het fragment wat we net hoorden, zitten er niet meer in. Nee, is dat dan gewoon doe je ding ermee? Of, nee, dat was eigenlijk omdat Zoe Taran wilde heel graag een slow versie voor haar socials hebben. En toen Jordi en Sander van Chris Cross Amsterdam dat hoorden, zeiden ze, hey, het zou zo zonde zijn als we dit niet gewoon helemaal doen. Want we hadden een versie van, het is het, 45 seconden. En hun label, Cloud9, die gaf aan van, nee, we moeten eigenlijk gewoon een hele versie doen. Dus we hebben een soort van Mariah Carey slow jam-achtige versie gemaakt voor kerst. En, maar daar ben je dan ook wel bij betrokken? Ja, zeker. Ja. We hebben die versie samengemaakt met Carlos en Zoe dan, en Chris Cross. Ja, wat maakt dat je een klik hebt met artiesten? Wanneer werk jij fijn met ze samen? Ik vind het sowieso wel echt heel tof als ze vanuit de artiesten wel... ze hoeven niet gelijk 100% te weten wat ze willen of zo. Maar het is altijd wel lekker om te voelen wat ze willen maken, wat ze willen uitdrukken of whatever. En daarnaast, de mensen met wie ik werk, daar is gewoon, het moet gewoon vooral leuk en veel lol zijn in de studio. Dat vind ik het allerleukste. Als ik met Chris Cross in de studio zit, dan hoef ik niet meer naar de gym, zeg maar. Heb ik buikspieren van het lachen. Snap je? Dus ik vind dat gewoon heel leuk. Muziek maken moet leuk blijven, snap je? Het moet niet, er moet ook geen druk zijn van, we moeten een hit maken vandaag of whatever. Of we moeten, dat gevoel heb ik echt eigenlijk nooit. En het is vooral de gezelligheid. En je moet het leuk blijven vinden om te doen. Hoeveel awards gaan er naar Brahim vanavond eigenlijk? Nou Frank, ik mag hopen een paar, hoor. Ja, ik denk ook ik wel ben een paar. Ik ben helemaal hard gekocht. Ja. Dus, hij loopt niet met lege handen naar buiten. Dat weet ik nu wel zeker. Wist je dat al of niet? Ging je misschien vanuit? Nee, je weet het nooit 100% zeker natuurlijk. Maar bij deze hoor je dus dat je niet met lege handen Ik vind het vooral leuk, ik zeg je heel eerlijk. Ik vind het vooral leuk, je ziet echt heel veel collega's op zo'n avond. Snap je? Je ziet de mensen waarmee je werkt. Of het nou, maar zo'n award is ook wel tof. Tuurlijk, 100%. Ja. Het is altijd leuk om een prijs te winnen. En om die erkenning te krijgen natuurlijk. Maar het is vooral leuk om gewoon ook de mensen, wat Frank zegt, die ook echt achter de schermen. Fucking hard werken om dit allemaal mogelijk te maken. Om iedereen gewoon te zien. En iedereen ook heeft een beetje het gevoel van, hey, zie je, hier doen we het voor en we worden erkend. En snap je, dat vind ik wel heel tof. En niet alleen die erkenning hier. Wat je ziet is dat we eigenlijk in het buitenland het ook steeds beter gaan doen. Grote artiesten werken samen met Nederlandse songwriters. Bijvoorbeeld Drake, voor wie de Nederlandse componist Christian Astrop verschillende nummers schreef. Falling Back, bijvoorbeeld. Just like Een van de voorbeelden, Frank Helmink. Een aantal jaren geleden waren het vooral de DJ's die internationaal succes waren. Vaak inderdaad mensen die zelf een hit hadden in het buitenland. Ja. En het mooie nu is dat je ziet dat al die grote jongens, Kendrick Lamar, Justin Bieber, dat soort types, allemaal in één keer ook op zoek zijn naar de kwaliteit van de Nederlandse producers, songwriters. Is het gewoon goed netwerk in de loop der jaren? Die producers waar ze mee werken, die weten van, oh, we moeten in Nederland zijn voor deze sound. Dat is eigenlijk, Diplo heeft dat heel lang gedaan. Ja. Boas natuurlijk. Ik bedoel, Afrojack heeft Giorgio Tuinfort, om maar één op te noemen. Ja, er zijn wel mensen die op zoek gaan naar de Nederlandse sound, hoor. Die weten van, hey. Maar dan hebben we onszelf dus goed op de kaart gezet. Dat moet je echt willen. Ja. Kijk, dat is in Zweden gebeurde dat 25 jaar geleden. En ik blijf ook gaan roepen, het kan niet waar zijn dat een land waar maar twee keer minder mensen wonen dan in Nederland, dat daar 1 miljard wordt verdiend aan muziek in het buitenland en dat wij met 250 miljoen daar als een soort van kleuter achteraan lopen. Ja, nee. Ik denk dat er voldoende mogelijkheden zijn om daar gewoon keihard overheen te gaan. Dat dacht ik. Met welke awards Brahim vanavond weggaat, dat ga je nog niet verklappen. Nee. Maar er zijn heel veel categorieën. Je kunt wel 1 winnaar bekendmaken wie de Lennart Nijgprijs krijgt. Dat de Lennart Nijgprijs, ja, dat is de beste tekstdichter. Dat zijn dus echt mensen die met puur en alleen tekst mensen weten te raken. En daarvoor ben ik afgelopen donderdag naar Nieuwegein gegaan om Erik de Jong alias Pinvis te verrassen. Dus dat is iemand die vanavond wordt geëerd op het podium voor zijn muziek. Luister even. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best een vogelschreeuw. De dag begint en de snelweg zuist, de motor draait. Ik hoor iemand zingen, hey. Ik wil alleen maar zwemmen. Reis ver, drink wijn, denk na. Lach hard, duik diep, kom terug. Waarom krijgt hij hem? Tja, als er iemand is die tegelijkertijd weet te verwonderen, die af en toe ook dingen zegt waarvan je in eerste instantie denkt, sorry, hoorde ik dat nou goed? Maar waar dan uiteindelijk toch van blijkt dat het helemaal klopt in een bepaald liedje, wat ook nog eens een keer zo sferisch en raar in elkaar zit, dat je er vaak ook nog een dag voor nodig hebt om bij te komen of om überhaupt te begrijpen wat hij ermee bedoelt, dan is hij het wel. En textueel gezien, ja, ik bedoel, het is wat dat betreft gewoon een tovenaar. Ja. Brahim, hou je van zijn muziek of zijn teksten? Ik heb er eerlijk gezegd nooit naar geluisterd. Nee? Nee. Ik kan het wel waarderen, hoor. Maar ik luister meer naar Drake en dat soort dingen. Ja, is dat weer andere? Toch weer in? Nou, maar dat is ook het mooie van zo'n avond als de Buma Awards. En vroeger was dat nog breder. Hadden we ook klassieke componisten als winnaar. Dan krijg je in een avond ook in een uur en 25 minuten krijg je ook alle soorten muziek. Ja, die veelzijdigheid. Ja. Want met oeuvreprijswinnaars zoals Herman van Veen bijvoorbeeld. Ja. Of DJ Paul Elstak. Ja, ik bedoel, en dat wordt ook allemaal muzikaal vanavond op het podium gebracht. Daar zit nogal een verschil tussen. Ja, tuurlijk. Ja. Maar Spinvis is artiest, componist, tekstschrijver in 1. We hadden het net aan het begin over de mensen achter de schermen die zo belangrijk zijn om op het podium te hijsen. Nou ja, maar het is ook niet zo dat in alle gevallen degene op het podium niet degene is die zijn muziek schrijft. Je hebt gewoon in bepaalde genres is het inderdaad wat vaker zo. Ja. Ik bedoel, in de Hollandse hits wordt ook heel vaak niet geschreven door degene op het podium. Maar ja, als je bij Eurosonic Noorderslag naar een podium gaat staan kijken, is de kans vrij groot dat degene op het podium ook de liedjes geschreven hebben. Dus dat is maar net wie, wat, hoe. En het gaat ons uiteindelijk om de 20 succesvolste nummers nationaal en de 5 succesvolste nummers internationaal. Ja, en de Lennart Nijgprijs weten we dus nu. Die gaat naar Spinvis. Hoeveel krijgt Bremen nou vanavond? Ja, geen idee. Ik heb die kennis niet paraat. Nee, schat, ik geloof er helemaal niks van. NPO Radio 1. Is er sprake van een straatoorlog tussen criminele bendes? Nou, zo zou ik het niet willen noemen. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Kan de politie het allemaal nog aan eigenlijk? Ja, zeker kunnen wij het aan. Sven Kokkelman met Sven op 1. Maar dan hebt u wel de juiste opsporingscapaciteit nodig. Ik spreek steeds meer politiemensen die vanwege de financiële afwegingen een andere baan kiezen. 1 gast, 1 interviewer. Dus ik vind echt dat de salariering echt beter kan. Dus de politiek moet de portemonnee trekken om de recherche beter te betalen. En alle vragen die gesteld moeten worden. Het is natuurlijk ontzettend droevig dat je daardoor ervaren goede collega's kwijtraakt. Zometeen van 11:30 tot 12:30. We gaan daarover praten. Van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Korting op Hollandse biologische aardbeien van boer Johan Thiele. Nu een bakje van 200 gram voor maar 1,99. Kom naar de proef maar prijsweken van de biologische supermarkt. Ecoplaza. Echt lekker. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Bij CarProf staat veiligheid voorop. Daarom is CarProf partner van Fonds Slachtofferhulp. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. Met een Raymond waterontharder voelt je wasgoed veel zachter aan. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. O, tante zus, jouw zuurvlees zal ik nooit vergeten. Morgen een eerbetoon aan mijn Limburgse oud-tante in de zoektocht naar de oorsprong van dit gerecht. Een mijnwerkersvrouw leert me hoe het wordt bereid en ik maak mijn eigen versie. Morgen om 8:45 bij Avrotros op NPO 2 in het nieuwe seizoen van De Streken van Boven. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Een dubbele shift. Ja. Bitterballen maken. Ja! Work hard, maar play nog harder met je vakantiegeld bij Mediamarkt. Score de beste airfryer en nog veel meer. Mediamarkt. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Tech-ondernemer Steven Nelemans trok naar San Francisco om zijn geluk te beproeven in Silicon Valley. Hij ziet kansen in AI en velen met hem. We gaan het er zo meteen over hebben. Maar nu in de danswereld is er sprake van een grote angstcultuur. En daarover wordt u bijgepraat in het NOS-journaal met Michel Koenen. Want veel dansers die slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag durven niet aan de bel te trekken. Dat doen ze vanwege de harde cultuur in die danswereld. Om de zwijgcultuur te doorbreken moet het onder meer makkelijker worden om meldpunten en vertrouwenspersonen te vinden. De aanbevelingen staan in een rapport over de misstanden in die danswereld. Danseres Kim Koemans die drong aan op het onderzoek. Zij herkent de angstcultuur. Je hebt ook gewoon een groep die gewoon echt niet durven. Omdat ze gewoon hun baan kwijtraken, hun inkomen. Maar ook hun vrienden, hun familie. Kijk, als danser, meestal blijf je gewoon in de danssector dat je doodgaat. Dus je verliest alles. En dan is het ook bij heel veel mensen je inkomen. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek lekten al eerder uit. Zo heeft bijna 4 op de 10 dansers het afgelopen jaar te maken gehad met tenminste 1 vorm van grensoverschrijdend gedrag. Er is nog altijd veel mis in slachthuizen. In de eerste 6 maanden van vorig jaar constateerde de NVWA 5700 incidenten. Er waren vooral veel overtredingen op hygiënegebied. Dieren werden verder niet goed bedwelmd voordat ze geslacht werden. En ook komt het veel voor dat door onzorgvuldig werken van slachters de inhoud van de darmen op het vlees komt. In ruim 400 gevallen gaf de toezichthouder een waarschuwing of een boete. De NVWA heeft het aantal controles de afgelopen tijd flink opgeschroefd vanwege de vele misstanden in de sector. Steeds meer kinderen worden vrijgesteld van de leerplicht. Als er geen school in de buurt is die aansluit bij de levensbeschouwing of de geloofsovertuiging, mogen ouders zo'n vrijstelling aanvragen. 10 jaar geleden ging het om minder dan 600 kinderen. 3 jaar geleden waren dat er al 3 keer zoveel. Bij Russische luchtaanvallen vannacht in het oosten van Oekraïne zijn tenminste 8 mensen gewond geraakt, dat zegt de gouverneur van de regio. Een man liep verwondingen op in de stad Dnipro. En 7 anderen die liepen dat op bij een aanval ten oosten van de stad. En ook raakten gebouwen beschadigd. Zeehondencentrum Pieter Buren heeft de eerste pup van deze zomer opgevangen. Maar het opvangcentrum is niet blij met de manier waarop dat is gegaan. Die was zonder moeder gevonden en mensen namen de pup mee, maar het is helemaal niet zeker of die in de steek was gelaten. Omwonenden van Tata Steel in IJmuiden gaan het staalbedrijf zelf in de gaten houden. Samen met Greenpeace zijn er 3 camera's opgehangen en is er een meldpunt om bij te houden wanneer schadelijke rook uit de schoorstenen van de fabriek komt. De initiatiefnemer legt uit op welke kleuren je moet letten. Geel en zwart. Dat is verkeerd. Ja, wit is soort van oké. Okay, maar... Want we kijken nu even. Ik zie heel veel witte wolken inderdaad. Ja, die moet je niet melden. Je moet vooral melden geel en zwart. Nou, de laatste weken zijn er heel veel incidenten geweest. Dat heb ik allemaal weer in de media gestaan. Dus er is genoeg te kijken. Absoluut. En de meldingen die worden dan doorgegeven aan de omgevingsdienst, die zelf ook camera's heeft opgehangen om toezicht te houden. Tata Steel kreeg eerder al 3 dwangsommen vanwege de illegale uitstoot van schadelijke stoffen. Als het er 15 worden, dan moet de provincie opnieuw kijken naar de milieuvergunning van het Indiase bedrijf. SpaceX heeft gisteravond succesvol een raket gelanceerd. En als alles goed gaat, komt die vanmiddag met 4 astronauten aan bij het internationale ruimtestation ISS. Een van de bemanningsleden is een vrouw uit Saoedi-Arabië. Ze is de eerste vrouw uit dat land in de ruimte. Saoedi-Arabië heeft 2 van de 4 plaatsen aan boord gekocht. Doen ze om reclame te maken voor het land. Hoeveel er is betaald wil SpaceX niet zeggen. De 4 astronauten zullen ruim een week experimenten uitvoeren in het ISS. Het weerochtend kan vandaag regionaal broeierig warm worden met temperaturen tussen de 20 en de 25 graden. Aan de kust is het iets koeler. In de loop van de middag ontstaan er dan in het binnenland enkele buien met kans op onweer. Morgen een stuk kouder met 14 tot 18 graden, maar wel droog en flink wat zon. Dankjewel Michel, dan weer naar het verkeer. Bianca Damink. Er staan files in het zuiden van het land. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp. En op de A73 sta je wel behoorlijk vast van Maasbracht naar Nijmegen, want de weg is dicht tussen Horst en Venray. Vanmorgen is daar een vrachtwagen gekanteld. Die wordt nu geborgen. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur, verwacht Rijkswaterstaat. En intussen kun je omrijden via Eindhoven over de A67, de A2 en de A50. Ster. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. Hey, weet jij hoe zwaar een deur mag zijn als je te maken hebt met een verzinkte plaatduim van 16 mm? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Verbeter ook de gezondheidsindex van jouw organisatie. Smart Health, het data-gedreven platform voor leefstijlverbetering. Waarmee je meteen voldoet aan de wettelijke verplichting om al je medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Weten wat Smart Health jouw organisatie kan opleveren? Kijk op smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Ransomware. Hofman vindt de zwakke plekken en voorkomt dat u slachtoffer wordt. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. We hadden het net met Brahim Fouradi en Frank Helmink, de directeur van Buma Cultuur, over de awards die vanavond worden uitgereikt. De muziekprijzen voor producers, tekstschrijvers en componisten. Kortom, de mensen achter de schermen. We gaan aan het eind van Spraakmakers de Nationale Nieuwsquiz spelen. Eén aanwijzing geef ik alvast voor vraag 13. Die vraag is: een kapotgeslagen gitaar van wie is verkocht voor bijna $600,000? Amelado, an albino, a Filipino. Met muziekmensen aan tafel zal ik maar niet vragen of ze het antwoord weten. Nee, dat komt goed. Je hebt niks te zeggen. Ik vraag me wel of die nou meer of minder zou hebben opgebracht als die niet kapot was. Ik denk minder. Minder, hè? Ja, dat denk ik ook. Goed, tegen 11:30 in ieder geval het antwoord wie deze artiest is. Nu, het gaat in Silicon Valley al een tijdje niet meer over die zelfrijdende auto's of over blockchain. Nee, het is AI, oftewel AI, artificiële intelligentie, wat de klok slaat. De lancering van ChatGPT, dat kreeg de geuze titel iPhone-moment. Het vormde ook de aanzet voor een hernieuwde goudkoorts naar San Francisco, waar dus ook veel Nederlandse ondernemers naar zijn afgereisd. Het iPhone-moment was voor NRC in ieder geval reden om techjournalist Stijn Bronswaar vrij te maken om zich volledig op AI te kunnen richten. Was daar nog discussie over eigenlijk, of niet? Heel kort. Heel kort. Ja, heel namelijk, kort. Ja, ik ga het doen, oké. Okay. Nou, ik kwam terug uit Silicon Valley en ik heb kijkend met mijn chef afgesproken. En ik zei, ja, dit is zo groot, ik wil eigenlijk hier gewoon mijn tijd in stoppen. En ik werk wel bij een bedrijf waar dan vrij snel wordt gezegd, gaan we doen. Ja, dus, wij vertrouwen erop. Vandaar. En we zien dat ook wel in. Als ik kijk hoe vaak we in het mediaforum het daar tegenwoordig over hebben, dan is het gewoon all over. Ja. Steven Nelemans dacht dat ook. Is tech-ondernemer, oprichter van Luna, dat gebruik maakt van de nieuwste AI-technologie. En in San Francisco, waar het 2:00 s'nachts is volgens mij. Goedemorgen, of goeienacht, Steven. Goeienacht. Ja, zeker. Het is hier 2:00 s'nachts. Ja, ja. Jij bent daar naartoe gereisd, afgereisd, ook bevangen door de AI-goudkoorts, moet ik het zo zien? Nou ja, bevangen. Ik denk, we zijn hier ongeveer 1,5 jaar mee bezig. Dus we zijn iets langer al bezig dan de goudkoorts hier heerst. Dus ik zou het eerder zien als profiteren van dan bevangen door. Ja. Maar je merkt inderdaad wel dat het hier het onderwerp van de dag is. Ja, ja, want ik zeg het natuurlijk niet voor niets. Goudkoorts en San Francisco zijn sinds de eerste letterlijke gold rush van midden 19e eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. En sindsdien werd het figuurlijke goud daar ook vaak genoeg gevonden. Silicon Valley, USA. In the 1970s, companies like Atari, Apple, Oracle all founded in the area. It's home to the hippie movement, the most open-minded place in the United States. eBay, Yahoo, Facebook, we're talking Google, Twitter, Uber. And we are calling it iPhone. Elon Musk! An office was actually cheaper than an apartment in Silicon Valley. The best place to make your ideas happen is Silicon Valley. Ja, Stijn, jij was er niet zo lang geleden, gaf je net al aan. Wat zag je terug van al die verwachtingsvolle berichtgeving? Voel je ook een soort nieuwe energie die daar hangt? Ja, je voelt heel erg dat iedereen soort echt energized is met deze nieuwe technologie. En echt het gevoel heeft van, dit is mijn kans om de nieuwe Google te bouwen. De nieuwe Facebook. Er zijn heel veel feesten. Er zijn heel veel, elke dag is er wel een of andere borrel of soort underground feestje waar je naartoe kan met het thema AI. En als je daarover iets anders begint, dus als je vraagt gewoon crypto en of de metaverse. Het is ook echt zo. Dan kijken ze je echt aan van. Dan beginnen ze echt te lachen. Weet je, van nee, dit is allemaal crypto. Ja, dat ging allemaal over de toekomst. En dan zou in de toekomst van alles gaan veranderen. Maar nee, AI, dat is nu al bezig. En dit is wel echt technologie die de nieuwe grote bedrijven gaat vormen. Ja, ja. En zeker als je dan een start-up hebt, dan is dat natuurlijk je doel. Ja. Om het nieuwe miljardenbedrijf te beginnen. Steven, herken je dit? Is dat dezelfde energie die jij voelt? Ja, zeker. Zeker. Ja, ik was toevallig afgelopen zaterdagavond nog op een feestje. En dan stonden er volgens mij 3 mensen te dansen. En de rest stond allemaal te praten over de nieuwste technologieën en wat ze allemaal met hun bedrijf aan het bouwen zijn. Dus dat merk je hier zeker, ja. Ja, maar is het dan vooral, is het überhaupt wel een feestje? Of is het gewoon veel netwerken en alleen maar over nieuwe mogelijkheden praten? Nou, ik denk ook wel vooral het tweede. Al is het grappige wel, als je hier in de regio ook rondloopt, is dat de mensen die hier met hun start-ups en met hun bedrijven bezig zijn, daar is dat ook echt een leven voor. Dus voor hun is het ook echt ontspanning en plezier om gewoon de hele tijd te praten over de nieuwste technologieën. Dat is eigenlijk ook waarom ze 24/7 van hun leven wijden om uiteindelijk dat bedrijf te bouwen. Ja, ja. Is het, Stijn, wat maakt het toch niet gewoon een nieuwe internetbubbel? Wat maakt dat het here to stay is, zoals het dan wordt gezegd? Nou, het is wel. Het is allereerst, het is echt een hype. Ja, dat is ook echt zo. Dat zeggen ook mensen daar, ja, het is nu een hype. Maar het is ook al sinds de jaren 50 is dit al bezig, artificiële intelligentie. Het is een soort technologie die al heel lang wordt ontwikkeld. Mm-hmm. En dat gaat van de schaakcomputers eind jaren 90 die voor het eerst de mens versloegen, dat was ook AI, tot sociale media, tot zelfrijdende auto's, tot spraakcomputers. En dat is allemaal AI, maar je ziet nu sinds... Volgens mij sinds ChatGPT, toch? Zie je met die taalcomputers. Ja. Hè, dus dat je echt een heel goed programma hebt. Dat je een vraag kan stellen dat geweldige teksten uitspuugt. Dat is wel dat heeft een soort ideeënstroom op gang gebracht. Waarbij heel veel mensen denken, ja, met deze technologie kan ik een nieuw bedrijf beginnen. Mm. Gaat heel veel beroepen gaat het impact op hebben. En dat betekent ook... Ja, als je dan goed bent in die technologie, dan ga je dit winnen. Ja. En die investeerders in Silicon Valley zijn ook heel hypegevoelig. Die kijken ook van, wat is de latest thing? En dat was eerst crypto en nu schuiven ze allemaal naar AI. Dus er is ook veel geld. En als er veel geld komt, komen er meer ideeën. En het is een soort cocktail van dingen die elkaar versterken. Ja, ja, ja. In de muziek hebben we natuurlijk ook laatst gezien met Drake. We hadden het net over hem, Frank Helmink. Dat was ook in één keer een nummer... wat hij helemaal niet geschreven had, wat online werd gezet. Nee, en waarvan je dan nu nog, als je het wil relativeren... zou kunnen zeggen, het was een goed nummer... maar het was niet een extreem beter nummer... dan wat die kerels zelf kunnen schrijven. Maar het is natuurlijk wel... Het is gewoon, hoe je het ook bent of keert... als je nu kijkt naar het contingent songwriters... waar we het over hebben, het is gewoon keihard een gevaar. Ja, is het Brahim? Zie jij het ook? Ja, voel zeker. Jij het ook zo? Ja, 100%. Voor artiesten en voor labels is het wel een gevaar. Hoor. Iedereen is er ook wel mee bezig. Omdat je gewoon... dingen voor elkaar kan krijgen die waarschijnlijk nooit zullen gebeuren. Snap je? Ja, gewoon Eminem die op een plaats van David Guetta staat. Ja. Om maar eens iets op te noemen. Of wat Frank net zegt, die song van Drake en The Weeknd... die in een miljoen streams in een week had of zo. En natuurlijk zal het nooit beter zijn dan wat Drake zou doen. Maar ja, het is wel gevaarlijk gewoon. En dan heb je het meer over het concurrentieaspect ook voor jullie? Of ook nou, niet dat concurrentie. Je moet het een beetje zien gedaan. Als toen Napstar en zo kwamen. En toen de muziekindustrie een beetje... het is eigenlijk zoiets, toch? Het is nog maar het begin, hè? Weet je, dus het is, het staat nog best in de kinderschoenen. Dus het gaat alleen nog maar beter worden. Ja, dat maakt het nog enger. Ja. En de copyright is niet geregeld. Ja, dat zit mee, ja. Ik wou zeggen, dat is de wetgevingsaspect, dat is grappig. Want Steven, die ziet natuurlijk juist alle mogelijkheden, Steven, die er zijn. Hoe de manier van internet sowieso gaat veranderen. Want wat doet jouw bedrijf Luna? Mijn bedrijf, wij gebruiken eigenlijk niet alleen deze technologie... maar ook zeg maar met de language models, maar ook AI in het algemeen... om business owners en salesmensen te ondersteunen. Dus wij vinden leads voor hun. Wij zoeken het hele internet af met alle mogelijke informatie... die we over hen kunnen vinden. En schrijven daarna vervolgens ook de e-mails voor hen. Dus wij maken eigenlijk het hele eerste deel, het vervelende deel van sales... maken wij een heel stuk gemakkelijker voor mensen. Ja. En daar komt die technologie natuurlijk ook heel erg mooi van pas. En wat hoop jij dan daar te bereiken? Eigenlijk de primaire reden dat ik hier ben... is ons bedrijf Luna te meten in de major leagues of tech... zoals ze dat hier zo mooi noemen. Ik zie ondernemen zelf altijd als een topsport. En hier wordt het gewoon op het hoogste niveau gespeeld. Dus het is gewoon heel erg gaaf om te zien. Secundair ook om funding op te halen. Omdat precies wat Stijn volgens mij net ook zei... is dat er hier ook heel veel geld beschikbaar is. Heel veel investeerders, maar vooral ook heel veel investeerders... die ook weten hoe je dan uiteindelijk van die hype... zoveel mogelijk gebruik kan maken. En dus ook de goudkoorts die er heerst om kan zetten in een bedrijfsgroei die gewoon veel op gaat leveren. Ja. Dus, En die zorg die net hier besproken wordt, herken je die wel? Zeker. Ja, het is natuurlijk met elke technologische revolutie is het belangrijk dat het ook gewoon in ieder geval deels gereguleerd wordt. Of dat er in ieder geval goed over na wordt gedacht wat de impact hier is. En dat merk je ook al wat we net natuurlijk zeiden met die feestjes. Het gaat niet alleen maar over de hype van de nieuwe technologie. Maar hoe later het wordt op zo'n feestje, hoe meer ook doemscenario's en dergelijke worden besproken. Dus daar zijn ze hier wel veel mee bezig. Dus ik zie hem zeker. Maar aan de andere kant, ik denk dat er zijn zo ongelooflijk veel mogelijkheden... en het biedt ook, we kunnen er ook zoveel goede en mooie dingen mee doen. dat, ja, dat het ook wel heel dat erg mooi overheerst is nog. Ja, ja. En dan word je soms wakker, denk je, het is toch ook wel een goed verdienmodel. Nee. Precies. Ja. Nou, het leuke is nu ook wat je nu eigenlijk vooral ziet. Want inderdaad, AI is al een technologie die veel gebruikt wordt. Bij mijn vorige bedrijf, wat we een jaar of 8 geleden hebben opgericht, waren we ook al op verschillende manieren met AI bezig. Alleen wat je nu merkt is dat die technologie gewoon toegankelijk is gemaakt voor iedereen. Dus je hoeft geen miljoenen meer te investeren om iets slims met AI te doen. Je hebt nu gewoon eigenlijk voor een paar cent per software call, zeg maar, kun je gewoon gebruik maken van de beste technologie ter wereld. En dat is wel echt uniek. Ja. Krijg je, Stijn, als het gaat om die investeringen waar je zegt, die zijn nu booming, men ziet er het geld wel in. Denk je dat de relatief kleinere ondernemingen in Silicon Valley daar ook van profiteren? Of wordt het uiteindelijk zo dat de Googles en de Meta's toch degene zijn die overblijven? Wat verwacht jij? Nou, ik denk, kijk, als je een goed idee hebt, dan komt dat geld wel. Zelfs, want startups hebben het nu echt wel heel moeilijk. Want het gaat natuurlijk economisch niet goed. De rente is hoog. Geld ophalen is best moeilijk voor techbedrijven. Behalve als je in AI werkt. Ja, precies. Ja. Als je dan een goed idee hebt, dan komt dat wel naar je toe. Maar je ziet nu wel, en dat is natuurlijk, ja, zo gaat het natuurlijk toch altijd, is dat de grote techbedrijven ook nu weer heel erg in de lead zijn. Dus ja, Google loopt voorop. OpenAI is met hele grote investering van Microsoft. Dus Google had zo'n zoekmachine ook gepresenteerd, hè? Ja, Google gaat wel veranderen voor ons allemaal. Dus je bent nu gewend, je typt wat in, je krijgt zo'n rijtje blauwe links. Hè? En dan klik je en dan ga je zelf op zoek. En straks je gaat iets googlen en dan krijg je eigenlijk een verhaaltje van Google, waarin je wordt uitgelegd op basis van alle informatie die beschikbaar is. Zo zit het ongeveer. Met de links daarnaast. Ja, dus je kan niet meer denken, ik wil die verhalen van bij wijze van spreken de NOS lezen, of ik wil juist de verhalen van het AD. Of je kan minder zelf de bronnen uitzoeken. Ja, dat wordt meer een soort. Kijk, nu zie je de bronnen en dan ga je daar naartoe. Precies. En nu krijg je eigenlijk het verhaaltje en zie je de bronnen daarnaast. Dat wel. Dus je kan dan nog wel op de bronnen gaan klikken. Maar kijk, dus het gevaar hiervan is, kijk, het is natuurlijk hele goede service. Maar mensen gaan misschien nog minder snel echt zelf onderzoek doen. Het wordt wel gefilterd voor je, ook weer. Ja. En het is natuurlijk wel van alles gebaseerd, al die informatie. Kijk, als je nu ChatGPT gebruikt, dan krijg je gewoon tekst terug zonder bronvermelding. Mm-hmm. Dus dat is helemaal niet duidelijk eigenlijk waar ChatGPT het allemaal vandaan heeft. Daarom staan er ook heel veel fouten in. En als je de nieuwe Google zoekmachine ziet, gaan ze dat wel beter doen. Ja. Als je de eerste schetsen zag van hoe dat eruit gaat zien. Ja. Dit is een van de mogelijkheden van de grotere. Steven, ik begreep dat jij ook een ondernemer had ontmoet die als het ware zichzelf gekloond had als een AI-model. Hoe zit dat? Dat klopt, ja. Ja, ik had hier een week geleden ben ik iemand tegengekomen die had eigenlijk alle informatie die op zijn computer stond, die had hij in een AI-model gestopt. Dus die had een model getraind met al zijn eigen data. Die heeft hij ook zijn eigen naam gegeven en toen vervolgens aan zijn medewerkers gegeven van deze technologie, zeg maar, dit softwareprogramma weet alles wat ik ook weet. Dus die heeft mijn volledige consent. Dus vraag me alles wat je wil vragen en regel me alles wat je wil regelen met deze persoon, want dan hoef ik niet meer te managen. En dan kon hij weer met zijn koptelefoon op in een hoekje gaan zitten en weer verder programmeren. Of naar een feestje toe. Toch? Ja, precies. Krijg je dan. Is het, want we hadden het dan net wel even over die de donkere kant die naarmate de feestjes later worden, die dan af en toe wel wordt besproken. Jeffrey Hinton, de godfather van AI, wordt hij ook wel genoemd. Hè? Die zegt dat de grote bedrijven als Google en Microsoft nog wel eens die ethische vraagstukken uit het oog verliezen. Ben jij daar zelf in alle eerlijkheid Steven mee bezig? Ja, zeker. Zeker. Ja, kijk, we weten natuurlijk met alles wat wij doen en wat ook de mede-ondernemers om ons heen doen, dat het ook gewoon een impact gaat hebben op de samenleving. Ja. Ik ben zelf altijd wel dusdanig positief dat ik denk dat als er banen verdwijnen, dat er ook weer nieuwe banen opkomen. Dus wat dat betreft sta ik er nog altijd wel positief in. Maar zoals ik net ook zei, er moet wel rekening mee gehouden worden. Kijk, ook toen de computer het voor het eerst kwam, of het internet voor het eerst kwam, of alle andere technologische revoluties die we tot nu toe hebben gehad, heeft dat ook significante veranderingen met zich meegebracht. En wat je nu ziet is dat AI nog zeker niet zo goed is dat het echt banen over gaat nemen, maar dat de technologie nu ondertussen wel goed genoeg is dat op het moment dat je het niet gebruikt of niet begrijpt, dat je dan wel een achterstand hebt. Ja, dus dat zeggen ze hier eigenlijk ook altijd, dat je baan wordt niet overgenomen door AI, maar wel door iemand die er veel beter mee om kan gaan dan jij. Dat, Dat eigenlijk. Dus we zijn er zeker veel mee bezig. Maar het is wel, we staan er nog steeds positief in. Stijn, hoe kijk jij daar tegenaan? Zie je vooral de kansen of de gevaren? Of zit er, is het best in balans? Allebei denk ik. En ik zag in Silicon Valley heel erg, wat ik ook bij Steven inderdaad hoor, van het enthousiasme is de eerste reflex. Mm-hmm. En dat hoort ook heel erg bij die cultuur. En dat moet denk ik ook. Als je een bedrijf wil beginnen, dan ga je natuurlijk uit van de kansen. En pas als ik ging doorvragen bij die ondernemers, dan kwam eigenlijk van ja, de overheid moet natuurlijk ook wel gaan reguleren. Ja. Want het is natuurlijk nu wel een beetje Wild West, echt, daar. Want zo zijn startups ook, ze brengen iets op de markt, terwijl er eigenlijk nog heel veel niet geregeld is, zoals onder meer de copyright van de muziek en zo, waar we net over hadden. Of alle informatie van alle kranten die allemaal achter betaalmuren staat, die wordt gebruikt, alle e-books die erin zitten. Dat forum van Reddit bijvoorbeeld, dat er helemaal in zit, waarvan Reddit ook zegt van, hey, daar willen wij ook wel geld voor zien. Maar een start-up is toch meer van, we brengen het uit en dan gaan we daarna de problemen oplossen. Ja. Dat is sky's the limit. Hoe het we gaat. Zien de, precies. En overheden zullen toch ook wel hier mee aan de slag moeten. En dat gebeurt ook wel. Want ja, je wilt natuurlijk niet dit helemaal aan bedrijven laten. Die natuurlijk toch tot doel hebben om uiteindelijk ook de beurskoers hoog te houden en geld te verdienen. Andere doelen of andere ambities ook hebben. Ja. Steven, ga je nog naar een feestje of je bed in nu? Ik ga eigenlijk weer lekker terug mijn bed in. Ik heb mijn wekker hiervoor gezet en dadelijk weer weer terug naar bed. Nou, heel sympathiek, dank je wel. En slaap lekker dan, zou ik zeggen. Stijn, dank je wel. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Die gaan wij spelen met Floris Molenaar. En die zit op een afstandje. Floris, goedemorgen. Goedemorgen. En we waarderen het in dit geval dat je dat doet. Want de oorspronkelijke kandidaat die we zouden hebben, Stella, is ziek. Dus jij wordt last minute nu ingevlogen. Maar nog wel staat de quiz ook in het teken van het lief gebaren, de KRO-NCRV-actie. Jij speelt voor de Stichting Jarige Job. Wat doen dat zij? Klopt inderdaad. Nou, als kind, je herkent het wel, de mooiste dag van het jaar is ongeveer wel je verjaardag. Maar vooral omdat je dan ook mooie en leuke cadeaus krijgt. Maar dat is niet iedereen gegeven in deze tijd van armoede onder sommige Nederlanders. En Stichting Jarige Job zorgt eigenlijk voor dat elk kind een verjaardagscadeau krijgt. Een verjaardagsbox ter waarde van een aantal euro's. Waardoor in ieder geval waardoor een kind dat speciale gevoel krijgt. En dat vind ik een belangrijk initiatief. Ja. De prijzenpot is €500 deze week. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. We gaan beginnen. Succes. Dank. De grote industrielanden die deel uitmaken van de G7 hebben opnieuw hun steun aan Oekraïne uitgesproken. Zelensky maakt er al maanden geen geheim van wat hij het liefst van het Westen wil hebben. Het is nu een soort standaard. Hij is continu op reis en continu ook met succes. Hij is dus gewoon overal. You know, my private meeting with President Zelensky after the G7 meeting. De VS komt opnieuw met een groot militair steunpakket. Zijn tactiek om voortdurend land voor land te vragen om meer wapens, die werkt als een trein. De Oekraïense president Zelensky reisde na een bezoek aan Saoedi-Arabië door naar de G7-top. In welke Japanse stad? Tokio? Nee, Hiroshima is het. En daar had hij onder meer een ontmoeting met de Amerikaanse president Joe Biden. Oekraïne wil meer militaire steun van het Westen. Met de goedkeuring van Amerika is welk type gevechtsvliegtuig toegezegd? F-16. Ja, zeker. Mark Rutte tweette: samen met mijn Britse, Deense en Belgische collega's verwelkomen wij dit nieuws. Vraag 3 begint weer met een fragment. In Griekenland heeft de zittende premier Mitsotakis de verkiezingen gewonnen. Mitsotakis profileerde zich in de campagne als baken van rust. Ondanks zijn klinkende overwinning heeft Mitsotakis geen meerderheid in het parlement. En dat betekent dat hij een coalitie moet vormen. Maar Mitsotakis heeft al gezegd dat hij dat niet gaat doen. Hoe heet de partij van Mitsotakis die de Griekse verkiezingen heeft gewonnen? Geen idee. Op zich is die niet heel Neo-Democratia, dus nieuwe democratie. Zo'n 40% van de stemmen hebben ze gekregen. En de tweede partij, Syriza, volgde met 20%. Premier Mitsotakis lijkt aan te sturen op die nieuwe verkiezingen. En dan kan de grootste partij aanspraak maken op maximaal hoeveel bonuszetels? 5? Tug. 50 zijn het er maar liefst. Zo werkt dat daar. Ja. We rekenen hem half goed dan. Kom je op neer. We gaan weer een fragment luisteren, Floris. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? En ook een vroege goal. Ook grote kansen daarna. Ja, dan komt er helaas een individuele fout. Maar dat kan. Dat kan je niemand kwalijk nemen. Dat gebeurt soms. Wie is het? Je hebt pas geen idee. Nee, hier in de studio heet ze het wel. Ruud van Nistelrooy. Ja, Ruud van Nistelrooy, inderdaad. Ja. Trainer van PSV. De strijd om plek 2 blijft nog spannend na het gelijkspel van PSV tegen welke club? Heerenveen. Ja, het werd 3-3 daar. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Dan krijg je cryptische aanwijzingen voor, dus je moet een beetje creatief denken. De vraag is, wie bedoelen we? En hoe sneller je het weet, hoe meer punten je daarmee verdient. Dus er zijn in totaal 4 aanwijzingen, maar zorg dat je er minder nodig hebt. Hier komen de hints. De Nationale Nieuwsquiz. Als het goed is, komen de hints. Ik ga ze... Voor mijn vrijheid moet er nog veel gebeuren. 3. Ik ben de koploper in een klassement dat niemand wil winnen. 2. Zelfs een 11-jarige vond het nodig om mij te bedreigen. 1. Uit cijfers van justitie blijkt dat ik, van alle politici, met afstand het vaakst bedreigd word. Mark Rutte. Nee, het is Geert Wilders. Die bijna de helft van alle meldingen die er zijn gedaan voor zijn rekening neemt. Zoveel dreigementen krijgt hij binnen. Daarmee heb je hem niet geraden. Daar staat die factor op 2. Dus dat wordt, Floris, de vermenigvuldigingsfactor. Ik zou zeggen, zet hem op in die tweede ronde. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet de premier die vroegtijdig terugkeerde van de G7-top vanwege noodweer in haar land? Pas. Meloni is dat. Rusland heeft de overwinning van welke stad geclaimd? Mariupol. Nee, Bachmoed. Ajax won met hoeveel van FC Utrecht? 3-1. Ja, in welke stad heeft een man staan metrosurfen? Londen. Nee, Amsterdam was het. Welke club is kampioen geworden van Engeland? Manchester City. Zeker. Hoe heet de wielrenser die de ronde van Burgos heeft gewonnen? Pas. Demi Vollering. Voor het eerst is er een vrouw uit welk land naar de ruimte gevlogen? Saoedi-Arabië. Dat klopt. Klimaatdemonstranten hebben welke beroemde Italiaanse fontein zwart gekleurd? Pas. De Trevi-fontein. In welke plaats in Gelderland is de politie een mogelijk drugslab ingevallen? Arnhem. Wezep. Welk merk gaat geld van de schoenenlijn van Kanye West doneren aan het goede doel? Adidas. Dat was goed. Nog. Zeker. Nou, je was last minute ingevlogen, hè? Dus voor sommige vragen had je een, ja, had je een excuus. Ja. En voor de rest ging het best oké. Okay. 4 had je er goed in die tweede ronde. Ja. Had je voor ons ook de wekker gezet? Want je werkt s'nachts als, nee, als zeker DJ. Niet, zeker niet. Oh, nee, dat nee, niet. Je was wel gewoon wakker. Nee. Nou, heel tof dat je mee wilde doen. Dankjewel. Ik weet niet of je gaat winnen met 8 punten. Nee, dat is het ergste. Maar het was leuk om te doen. Goed zo. Jullie ook veel dank voor jullie komst hier naar de studio. Veel plezier vanavond ook bij de uitreiking. Benieuwd. Sven, met wie ga jij praten? Met Jaak van der Tak, voorman van LTO Nederland. Wanneer komt er nou eindelijk eens een landbouwakkoord? En zometeen nog het laatste nieuws met Michel Koenen. Fijne middag, tot morgen. Dit was een programma van KRO-NCRV.